Molt bé, gràcies Raül. Bé, bona tarda a tothom. Com que sóc peixet em posaré aquí net, perquè si em poso aquí al darrere no em veurà ningú i prou feina se'n sentirà. Tràviament el que és el meu costum, porto una xuleta, perquè com que es tracta de fer propostes i aprendre-les totes a memòria és molt difícil, no és que les llegeixi, però almenys les aniré recordant. Jo no penso bé, ni penso que sigui possible fer on és ara la presentació d'un sistema econòmic alternatiu. A tots ens agradaria, però tinc l'impressió que no el tenim i que tampoc és fàcil d'assumir. Per tant, jo el que faré és un llistat de 8 a 9 grans propostes que penso que entre totes elles acabaran confegint, elles i moltes més que apareguin, acabaran confegint un sistema econòmic alternatiu. Tinc la impressió que amb el del sistema econòmic doncs no podem pensar que d'avui a demà en trobem un de nou. Mai al llarg de la història ha passat això. Quan va desaparèixer, per exemple, el feudalisme i va arribar el capitalisme, no tinc notícia que tinguessin guardat el capitalisme en un armari i diguessin avui a partir de les 12 se'n vagi el feudalisme i toca el capitalisme. No, tinc la impressió que va ser un procés paulatí en el que, per exemple, els aristòcrates van tenir el poder, els burgesos a la ciutat el van anar guanyant i aleshores van establir un capitalisme comercial, després van establir doncs un capitalisme industrial, més endavant es va transformar en un capitalisme financer, finalment n'hem parlat com a globalització i ens hem trobat a on estem. Per tant, jo el que faré és algunes propostes per anar-ho canviant d'una manera molt similar al que fèiem de jovenets. Suposo que tots nosaltres de jovenets jugàvem amb allò que s'havia un trencaclosques, que no és el mateix que un puzzle. Un puzzle és una cosa de 500 peces que es perden totes i no passa res. No. Un trencaclosques és una cosa molt més senzilla, és una caixa de mesura rectangular en la que hi ha 6 cubs horitzontals, 4 cubs verticals, 6 per 4, 24, si no m'equivoco, i aleshores es tracta de que tu vagis canviant les 6 cares del cub, i quan has canviat les 6 cares del cub, aleshores doncs obtens una segona làmina. A les criatures, sobretot si tenen menys de 5 anys, perquè si tenen més de 5 anys ja s'avorreixen, els diuen, mira, aquí tens aquesta làmina, aquí tens això, i nen, fes una làmina nova. Ens el nano va dir, i al cap de 10 minuts ja ho tinc, molt bé. Doncs això és una mica el que hem de fer nosaltres, anar canviant una mica aquestes cares del cub, i estic convençut que amb noves cares del cub se'ns presentarà una làmina nova, que és una mica el nou sistema que volem. Soc conscient que de tot això que acabo de dir algú pot dir que és revisionista, que és poc revolucionari, que és tot el que sigui, i estaré completament d'acord. Ja m'agradaria la revolució, ja m'agradaria acabar el capitalisme d'aquí mitja hora, però tinc l'impressió que no serà. De manera que més val anar amb aquests passos i anar presentant les propostes que faré, evidentment totes elles discutibles en aquesta escola d'estiu, que per cert no ho he dit abans, tenen la gentilesa de convidar-me cada any, no sé per què ho fan perquè em tenen massa vist, però de les meves gràcies en aquesta escola d'estiu doncs és habitual que hi hagi molt debat i així ho farem. Deixeu-me que comenci parlant una mica, ja us dic que seran 7 o 8 punts, títol de recordatori, vull començar aquí. La primera cosa que voldria dir és que per canviar aquest sistema, el primer i més fonamental que s'ha de fer és canviar els valors. Si no canviem els valors, no farem res de res. I els valors, desgraciadament, persisteixen els que persisteixen. No fa gaire setmanes ha estat publicada aquella revista nord-americana que tots coneixeu, que es diu Forbes. El Forbes ens llista quins són els més rics del món. N'hi ha 500. Comptant-ne 500 és molt pesat i només he comptat els 20 primers. He sumat el patrimoni d'aquests 20 i el patrimoni d'aquests 20 em dona una quantitat en dòlars. Quantitat en dòlars que és igual a la renda sumada de 500 milions de persones que viuen a l'Àfrica Negra. Això és completament impresentable. Però això és el món tal com funciona. Resulta que d'aquestes 20 fortunes m'he dedicat a analitzar les 3 primeres, perquè totes 20 és molt avorrit. Jo he arribat a la conclusió que les 3 primeres fortunes, suposo que igual que les 17 i les 490 que venen a continuació, totes, absolutament totes, són fruit de la delinqüència. No hi ha ningú que pugui acumular una gran fortuna si no delinquit ell o si no delinquit els seus avis, tant se me'n va. Però, en tot cas, és molt difícil acumular grans fortunes treballant a la caixa de 8 a 3. De manera que aquestes fortunes surten del delicte. I només per dir-vos un petit exemple d'on surten aquestes 3 primeres fortunes. Doncs bé, la més important fortuna del món és d'un personatge que es diu Warren Buffett. En Warren Buffett és un especulador, entre altres coses, especulador amb cereals, amb el qual encareix els aliments i genera fama en el món. el senyor Warren Buffett té un patrimoni personal de 62.000 milions de dòlars. 62 milions de dòlars equival a la renda sumada de 50 milions d'africans. Aquest és el primer. Però com que resulta que és un senyor que es veu que és de naturalesa generosa, fa un temps es va dedicar a despendre's de 4.000 dels seus 62.000 milions de patrimoni i, pobre home, se li va reduir el patrimoni a 58.000 milions de dòlars. Els 4.000 de diferència els va donar a la banca nord-americana, que diu que travessava per dificultats. L'endemà els diaris ens deien: el senyor Warren Buffett és un benefactor de la humanitat. El senyor Warren Buffett és un granuja impresentable, però en tot cas el considera un benefactor de la humanitat. El segon d'aquesta llista és tan impresentable com ell, perquè la segona fortuna del planeta està en mans d'un mexicà que es diu Carlos Slim. I com ha fet la seva fortuna el senyor Carlos Slim? Doncs igual que l'anterior, delinquint. I quin delicte ha comès aquest senyor? Doncs un que a més està tipificat en el Codi Penal, que es diu que aquest home té informació privilegiada, i com que té informació privilegiada actua amb aquest delicte d'invertir segons la informació privilegiada que té, i aleshores supera tots els altres. A quin negoci es dedica el senyor Slim? El senyor Slim, com sabem, es dedica a la telefonia. I com fa les seves inversions? D'acord amb un comitè d'assessors que li expliquen des de cada país què passarà en aquell terreny en el món de la telefonia. Assessors que no són qualsevols, és una abundantíssima llista d'assessors en el que aquesta vintena de persones són antics ministres o antics primers ministres de determinats països que, trencant la informació secreta del Consell de Ministres, me li expliquen al senyor Slim si en aquell país es facilitarà la banda ampla o la banda estreta, si es posaran més mòbils o més fixes, si haurà de ser les unitats de cel·la i no sé quantes característiques més de la tecnologia telefònica, que desconec del tot. Però amb aquesta informació privilegiada aquest senyor comet un delicte que en el Codi Penal ha estat identificat com a delicte d'iniciat. És una informació iniciàtica que li permet fer això. Bé, i gràcies a això inverteix molts diners i evidentment guanya molts més. Per cert, l'altre dia una revista explicava que un dels seus principals assessors, una de les persones que més l'ajuda tenia aquesta considerable fortuna i que més trenca per tant els secrets dels consells de ministres, és un personatge que jo em pensava que vivia a Madrid, que hi deu viure segons dubte algunes temporades, però que també es passa altres temporades a Mèxic. Un personatge que es diu Felipe González. Aquesta és una mica la situació de la segona fortuna del planeta. I qui és la tercera fortuna del planeta? Un altre delinqüent. I qui és un dels delinqüents probablement el més famós de tots? És un senyor que es diu Bill Gates. I quin delicte comet aquest senyor? Llegiu el diari, cada dia en comet un. Trenca la llei antimonopoli de la legislació nord-americana. Als Estats Units està prohibit tenir monopoli, i com bé sabeu, ell té el quasi monopoli del software als Estats Units. Quan li busquen les pessigolles, el senyor el que fa, doncs és aleshores és crear alguna empresa, normalment a través d'un cunyat, els cunyats solen ser útils per aquestes coses, i aleshores amb aquesta empresa, que ja té un nom diferent, doncs diu: no, ja no tinc monopoli, ja són tres o quatre empreses que estem fent això, i mira, salva la circumstància. Per altra banda, què produeix el senyor Bill Gates? Produeix software. Qui li produeix el software? Els seus enginyers. Doncs són els seus enginyers, la majoria de la Índia. Qui ha format aquells enginyers? La Índia. La Índia li ajuda a Bill Gates a tenir aquest software, i quan en Bill Gates té aquest software, aleshores el ven. I si la Índia per casualitat vol accedir a aquest software, li ha de pagar al senyor Bill Gates el software sencer que ha obtingut el senyor Bill Gates gràcies al treball d'uns enginyers que ha format la Índia, de manera que la Índia ho paga doble: primer paga els enginyers i després paga el software que els enginyers han obtingut. D'això en català escaient se'n diu cornut i pagar el verde, i en castellà cornudo i apaleado. Però en fi, a més, aquests són els sistemes en què el senyor Bill Gates, que no és que així, és molt generós perquè té algunes fundacions solidàries, doncs dona diners. En resumides comptes, aquests són els tres primers. Podríem seguir la llista fins als 50. Tot això és fruit de la delinqüència. Però molt em temo, i aquí és on volia anar a parar amb aquest primer punt, molt em temo que si demà al matí el senyor Bill Gates o el senyor Carlos Slim o el senyor Warren Buffett, i encara millor si eren tots tres alhora, aterressin a Barajas, al migdia en Zapatero me'ls convidaria a dinar, a mitja tarda en Rajoy me'ls convidaria a berenar, i al vespre el rei me'ls convidaria a sopar. Mentre les coses funcionin d'aquesta manera, mentre no canviem els valors, no farem res de res de res. Aquesta és la primera cosa que hem de fer per trobar alternatives al sistema: canviar els valors, si no anirem molt malament. Què més hem de fer? Doncs home, també diria que hem d'intentar buscar informacions com cal. si no, mai judicarem com estan les coses. Els que en coneixeu, que sou bastants, ja sabeu que la informació és la meva obsessió, avui no en parlaré, però només voldria dir que de vegades val la pena contrastar les notícies per saber el que passa. Si no sabem el que passa, no farem mai res. La setmana passada el senyor Zapatero va fer una brillant visita, em penso que era Costa d'Ivori, però podria ser Burkina Faso, és igual. I potser era Costa d'Ivori, més igual. En tot cas, van anar allà i va dir que amb la seva generositat habitual oferiria 240 milions d'euros, això sí, al llarg de 3 anys, per ajudar a lluitar contra la fam a l'Àfrica. Algú que no llegeixi els diaris li deu semblar que això de 240 milions d'euros és moltíssim. 240 milions d'euros repartits entre 3 anys són 80 milions d'euros al dia, exactament la despesa militar espanyola de 36 hores. És a dir, que tota la nostra ajuda solidària per lluitar contra la fam a l'Àfrica, la que fem al llarg de l'any, és el mateix que el que li donem a la senyora Chacón, doncs cada 35 o 36 hores. Aquesta és una mica la realitat. Per contra, també val la pena saber-ho i comencem a tenir bones informacions. Ara, en aquesta època de crisi, sabeu que totes les ciutats han quedat envaïdes per aquest programa, que jo per facilitar un dic programa de jardineria, que es diu programa Plant, que posen jardinets a totes les cantonades perquè diu que d'aquesta manera donen ocupació a la gent. Tot el programa Plant té una inversió global per tots els municipis espanyols de 8.300 o 8.400 milions d'euros. Una quantitat similar, però una mica més grossa, s'ha gastat el govern espanyol per salvar la única institució financera que fins ara ha fet figa, en tindrà moltes més, i que com és ben segut es diu Caja de Castilla-La Mancha. La Caja de Castilla-La Mancha va rebre ajuts del govern espanyol per import de 9.000 milions d'euros. Tots els ajuntaments sumats d'Espanya reben 8.300 milions d'euros per aquesta campanya d'ocupació. A què es dedicava la Caja de Castilla-La Mancha? Això s'ha dit poc, la seva activitat prioritària era finançar la indústria d'armament. Qui estava darrere de la Caja de Castilla-La Mancha? Dos senyors, mira per on, un del PSOE, un antic important diputat del PSOE que es diu senyor Hernández Moltó, i un altre senyor, el nom del qual no sé, però sé el nom de la seva companya sentimental, que és una senyora que es diu Dolores de Cospedal, secretària general del PP. Així van les coses, i per tant hem de començar a tenir informacions per poder saber què és el que busquem. Si no tenim aquesta informació, difícilment farem les coses. Era la segona cosa que us volia dir. I també una tercera seria la de començar, aquesta és una mica tècnica, una mica marginal, però que també val la pena saber. Si volem saber com va el món, el que hem de fer és tenir bona informació, però fer els càlculs. Jo penso que ja ha arribat l'hora que una institució com ATAC, que es dedica en profunditat a aquests temes, sigui una de les moltes que es dediquen, com altra gent també s'hi dedica, fins i tot alguns de Nacions Unides s'hi dediquen, a buscar nous instruments de càlcul. No podem dir que anem bé o que anem malament basant el nostre càlcul amb el producte interior brut, que és un càlcul absolutament absurd i absolutament negat. És a dir, si jo cremo un bosc, aquí una riquesa natural desapareix una manera important, això no compta en el producte interior brut, però si jo envio 15 camions de bombers, el salari d'aquesta gent immediatament augmenta en el producte interior brut perquè jo estic apagant el foc. És un sistema de càlcul absolutament absurd que no és, com vosaltres sabeu, ni tan sols reflecteix com es distribueix la renda després en un país. Per tant, hem de començar a buscar nous instruments. Alguna gent està buscant nous instruments, les mateixes Nacions Unides han desenvolupat l'índex de desenvolupament humà, encara el volen perfeccionar, i si volem tenir bona informació també ens hem d'acostumar a no basar-ho tot amb el producte interior. Aquesta era la primera cosa que volia dir. Per tant, dues coses prèvies. Primer, hem de canviar els valors, segon, hem de tenir bona informació. I ara entrem ja amb els 7 o 8 punts que jo penso que s'han d'anar canviant per anar transformant aquesta economia. Primer punt, un punt que ens pot interessar a tots, el del món del treball. En aquest moment, quina és la gran preocupació en el món del treball? L'atur, la desocupació. Com hi hem de fer front? Només hi ha una única resposta i no n'hi ha cap altra, i és la de repartir el treball que hi ha entre tots. Vol dir reducció de la jornada laboral, just l'antítesi del que ens proposen els governants. Els governants, i alguns bastant impresentables, per exemple uns impresentables dels que faré referència després, es diuen les caixes d'estalvi. Aquesta setmana la Conferència Espanyola de Caixes d'Estalvi acaba de publicar un informe recomanant que la població espanyola treballi fins als 70 anys tota i no jubili. Això sí, ells es jubilen tots als 57, però de totes maneres em penso que també és una cosa poc clara. Les hores de treball s'han de disminuir. Alguna ment preclara europea ho ha procurat de tant en tant. Un dels millors primers ministres dels que ha tingut Europa en els últims anys, un senyor francès que deia Lionel Jospin, com segurament sabeu, en el seu moment va parlar i va aconseguir, ni que fos parcialment, la reducció de la jornada laboral de 40 a 35 hores. Més brillant que després en l'administració contínua amb 35 i en les empreses hi ha pujat bastant més, ja havia d'haver estat 37 o 38 de provig. Però l'única resposta que tenim no és generar ocupació. Que hi haurà petits nínxols d'ocupació, ho crec, però bàsicament si no els traiem del repartiment. Que això originarà menys salaris, perfecte, però com un punt que ve continu, si que diu que hem de consumir menys, doncs escolta, perfecte, si tenim menys salaris, consumirem menys. Això no hi ha cap tipus de dubte i hem d'anar en aquesta direcció. Repartir, repartir i repartir el treball. I en el sentit de repartir el treball, penso que hi ha una cosa importantíssima que també ens hem de posar sobre la taula i que per mi aquesta és neuràlgica a la recerca d'un nou sistema econòmic. No és altra que la recerca de sistemes productius i de distribució que tinguin forma de cooperativa. La cooperativa és, sens dubte, la millor alternativa de tipus laboral, perquè amb una cooperativa el que hi barregem és el capital i el treball en mans d'una mateixa persona, que és el soci cooperativista. I aleshores, si repartim capital i treball amb la mateixa persona, per exemple, esdevé completament impossible la famosa qüestió de la deslocalització, perquè si la seda de la S.A. fos una cooperativa, ja entreu com deslocalitzaria, se li diran 14.000 a un altre país, impossible. Per tant, amb una cooperativa els has de tenir. I a més, amb una cooperativa passen coses bastant significatives. No és que jo ho consideri el millor exemple de cooperativa, que no ho és, però en tot cas, fa uns anys vaig quedar relativament engrescat amb el complex cooperatiu de Mondragón a Guipúzcoa, que ara ha perdut molta marxa, ha perdut molta marxa. Però en el seu moment, quan els vaig visitar l'any 1983, estaven en plena crisi econòmica, la crisi econòmica que ara hi ha sempre. I llavors aquesta crisi econòmica feia que tinguessin dificultats d'ocupació. Ara es dediquen sobretot a la distribució a través de Roski, es dediquen a altres coses, però en aquell temps la seva eina de treball fonamental era la fabricació de cuines de la marca Fagor, que potser coneixeu. Bé, es fabricaven moltes cuines, se'n venien poques i ells van arribar a la conclusió que haurien de disminuir la plantilla. La seva plantilla en aquell moment era de 35.000 treballadors. Van fer càlculs i van dir només ens en podem quedar 30.000 perquè amb 35.000 no tenim prou comandes, amb 30.000 potser tirarem endavant. Com a cooperativa van presentar el projecte, precisament va ser el moment que els vaig a veure que estaven amb aquesta discussió i la direcció de la cooperativa em va dir que els treballadors reunits en assemblea no havien acceptat el pas de 35 a 30.000 treballadors, havien dit que només en volien continuar tenint els 35.000 de sempre. Aleshores la direcció va dir d'acord, vosaltres maneu, conservarem els 35.000, però d'aquí un any no en conservarem cap, perquè si en tenim 35.000 12 mesos, això no ho aguantarà ningú. Els treballadors automàticament van dir no t'ho pensis, aquí hi ha una altra solució. Si el que esteu dient és que voleu passar de 35 a 30.000 és que us sobra el 15% de la plantilla, la qual és el mateix que dir que us sobra el 15% de la massa salarial. El que heu de fer és reduir-nos el 15% del sou a tots 35.000, estareu estudiant la mateixa quantitat, entre tots carregarem el mort i no passarà allò que passa sempre, que se les carreguen els últims arribats o els primers prejubilats. Així ho van fer, la cosa els hi va anar prou bé i com sabeu, hores d'ara, el complex cooperatiu de Mondragón ja no té 35.000 treballadors, en té 110.000 i és la cooperativa més important d'Europa. De manera que la fórmula cooperativa ha d'anar bé. També en aquell moment em va encantar una altra cosa important de la fórmula cooperativa, que també ha desaparegut una mica i que crec que s'hauria de recuperar. Ells tenien, cosa que es té poc, sí que es tenen algunes empreses i sobretot les cooperatives, el que anomenen la forquilla salarial. Què volia dir la forquilla salarial? Doncs que entre el salari més petit i el salari més gran s'havia d'establir una proporció. I en aquell moment, en els anys de visita, la proporció era de 1 a 3. És a dir, el director general només podia cobrar el triple de sou que l'últim empleat que hi hagués allà. No fa gaire setmanes, no fa gaire mesos, em vaig trobar un xicot que mira per on va resultar ser treballador de Mondragón i li vaig preguntar com teniu la forquilla. I em va dir la tenim, però pràcticament ha quedat invalidada perquè ara ja l'hem pujat de 1 a 9, la qual evidentment és molt poc i molt dolent. I vaig quedar una mica decebut fins que em vaig assabentar d'una altra cosa. Aquestes últimes setmanes ha fet fallida l'empresa de cotxes més important del món, que es diu General Motors, i ha deixat a Detroit gairebé destruït. També em vaig assabentar que a la General Motors a Detroit tenien una forquilla salarial que exactament anava de 1 a 750. De manera que a partir d'aquí, doncs encara el 9 podria ser una mica acceptable. Aquest seria el tema. I l'últim apartat dins d'aquest món del treball, que és el primer dels punts que volia presentar com a alternativa i lògicament molt important i molt urgent per altra banda, és la generació de sindicats a escala mundial. No podem seguir tenint sindicats a escala estatal, perquè els sindicats es van crear al segle XIX per plantar cara a les empreses que també eren estatals, però ara les empreses són mundials i els sindicats continuen sent estatals, amb el qual sempre tenen les de perdre en el moment d'enfrontar-se. Explico, i alguns ja m'heu sentit, aquella famosa vaga que els treballadors de la Volkswagen van tenir a Alemanya de fa 4 o 5 anys, van estar 4 mesos sense anar a la feina, al cap de 4 mesos van haver de tornar a la feina amb el cap cot i van perdre tot tipus de garanties, a part d'haver perdut els 5 mesos de salari. Per què va fracassar la seva vaga? Senzillament, perquè la Volkswagen en aquell moment fabricava el mateix model de cotxe a Alemanya i a Brasil. Quan va saber que els d'Alemanya farien vaga, van encomanar a la fàbrica de Brasil hores extres, augment de la producció, augment de plantilla, i la producció perduda a Alemanya la recuperaven sobradament i a molt més baix salari si la feien a Brasil, amb la qual com més temps durava la vaga, més contenta estava la Volkswagen. Suposo que a partir d'aquí s'ha de prendre la lliçó i la deuen haver pres, i la propera vaga que facin els treballadors alemanys o la fan solidàriament amb els treballadors brasilers o més val que no la facin. Cosa que no és senzilla, perquè ja estic convençut que és molt difícil per part d'un treballador alemany convèncer el treballador brasiler que ha de fer vaga per ser solidari amb ell, que pel brasiler deu ser un ricachó inconsiderable, i per tant com el convences? Això de la solidaritat obrera internacional és més difícil del que sembla, però tot a més s'hauria de portar a terme. Per tant, per mi aquests serien aquests principis en aquest primer àmbit que volia tractar. Hem d'adoptar el món del treball, hem de repartir el treball, hem de crear sindicats internacionals, hem de gestionar cooperatives. Què més hem de fer? Doncs home, ens hem de posar després el treball en el món de la indústria. Què cal fer en el món de la indústria? A la meva manera, tres o quatre coses. Una, i no molt important, després ho tornaré a fer referència. Convertir a les patents, almenys a les patents de medicaments i en patents bàsiques, en béns públics socials. No pot ser que les patents estiguin en mans limitades de determinats laboratoris que se n'aprofiten per seu benefici i que a costa d'això milions i milions de persones moren d'epidèmies per no tenir accés a unes patents que tenen una durada general de 20 anys i que fins al cap de 20 anys no són assequibles a tota la majoria de la gent, i mentrestant la gent es mor de sida, de tuberculosi, de dengue, de malària o de qualsevol cosa. Hem de constituir a les patents i altres aspectes del biodiversitat social en béns públics, col·lectius i universals, igual que després també ho podem dir de l'aigua o ho podem dir d'altres. Vigilar molt i molt el tema de patents, aquest és importantíssim, i si molt convé fins i tot recolzar alguna mica algunes actuacions que de vegades no són pas dolentes d'alguns organismes internacionals. En aquest sentit recomanaria, si vos interessa, seguir els passos d'una organització de Nacions Unides petita i poc coneguda però ben interessant, que es diu ONUDI, l'Organització de Nacions Unides pel Desenvolupament Industrial, que el que pretén és que aquests països accedeixin a la tecnologia per no dependre de la tecnologia que ve de fora, que els hi acabarà invertint en forma de multinacional i que s'emportarà tots els beneficis. Tots sabeu de les denúncies que s'han fet, per exemple, doncs dels mals que Repsol ha fet a Bolívia. Per què Bolívia ha hagut de cridar Repsol? Doncs perquè Bolívia no té tecnologia pròpia per treure el petroli. Si Bolívia tingués tecnologia pròpia, no cridaria Repsol. Doncs quina és la idea? Que Bolívia arribi a tenir tecnologia pròpia i que no hagi d'anar a fer la crida Repsol per aquestes qüestions. Les transferències de tecnologia són importantíssimes. Això es dedica a l'ONUDI i, per exemple, sempre recordaré, i potser algú de vosaltres també ho recordi de les vostres facultats, que en una de les reformes estatutàries, que deu fer ja cosa de 15 o 20 anys, varen fer a l'Autònoma, un dels articles que vàrem aprovar en els estatuts, que igual ja l'han tret, però això els estatuts canvia cada dia, doncs un dels articles que vàrem aprovar en els estatuts deia que qualsevol descoberta tecnològica fruit de la investigació que es fes a la Universitat Autònoma, que no fos prèviament finançada per alguna institució, perquè a vegades tu fas investigació perquè te demana l'Ajuntament de Barcelona o perquè te demana no sé qui, però hi ha moltes investigacions que no es fan per encàrrec, es fan pels plans de ciència i els plans de ciència tiren endavant. Doncs que qualsevol investigació que fos finançada pel pla de ciència i que per tant no fos deute a ningú que l'hagués encarregat, qualsevol innovació que d'aquesta investigació en sortís i que fos registrada per l'Autònoma, automàticament seria transferible d'una manera gratuïta a qualsevol país del tercer món que ho demanés. Si no mirem de tirar endavant aquests accessos fàcils a la tecnologia, no farem res i acabarem aconseguint que les grans companyies transnacionals arribin, prenguin possessió i tirin abusos en aquell lloc. En el món de la indústria penso que també hem de fer això. Què més hem de fer? Doncs home, per descomptat, controlar els seus beneficis. És del tot impresentable el que està passant en aquest moment amb una de les empreses més impresentables de Catalunya, que es diu SEAT, de Catalunya o d'Alemanya, si va, però que es diu SEAT. Com vosaltres sabeu, penso que va ser passat des de març, la SEAT va iniciar un famós ERO de regulació d'ocupació que va deixar en el carrer, ni que fos temporalment, 5.300 persones. Quan una empresa deixa la gent al carrer, et preguntes és que ho necessitava, és que anava malament. Certament la SEAT l'any passat va perdre diners, però no els anys anteriors. La SEAT del 2007, el 2006, el 2005, el 2004, el 2003, el 2002, el 2001 va guanyar diners. He calculat que només en els darrers 5 anys, en els darrers 5 anys, cada treballador de la SEAT, cada treballador, li va fer guanyar a la SEAT 50 milions de les, no, que dic malament, sí, 50 milions de les antigues pessetes. No que cada treballador de la SEAT els guanyés, no, que cada treballador li va fer guanyar la SEAT 50 milions de pessetes, però hi ha 14.000 treballadors de la SEAT, que cada treballador de la SEAT li feia guanyar, doncs, 50 milions. Molt bé, arriba l'any 2008, els resultats van una mica enrere, la SEAT deixa de vendre cotxes, i automàticament què fan? Ah, doncs escolta, com aquest any els resultats anem a l'any, 5.300 persones al carrer. I no únicament això, sinó que ens anem a la Generalitat i li fem xantatge dient que ens doni més diners, sinó encara en ficarem més al carrer. I els beneficis de l'any anterior? Ah, no, són aquí l'any anterior per nosaltres. Perquè el capitalisme funciona d'aquesta manera. I ja sabeu que els beneficis d'un any se'ls queda l'empresari i els beneficis de l'any següent, doncs mira, per la gent. El capitalisme té un sistema bàsic que suposo que tothom sap i per si el que és capaç repeteixo, que és el principi bàsic de funcionament: privatització de beneficis, socialització de pèrdues. No hi ha cap altre sistema. I a partir d'aquí, doncs, esclar, en què hi ha pèrdues, doncs mira, les entrades i la gent cap al carrer. Què han guanyat 50 milions l'any anterior? Doncs mira, millor per nosaltres. Aquest és el sistema. Que podria ser resolt si els governs obliguessin, per exemple, a totes les empreses que una part important dels beneficis els decideixin a reserves. Deia, escolta, no, ara vostè va deixar de fer reserves i si d'aquí uns quants anys vostè té pèrdues, doncs no, que és una quota obligada de pas a reserves que no pogués revertir entre els accionistes per dir, escolta, a partir d'aquí nosaltres protegirem futures situacions inculpables. No ho han fet. No ho han fet i a més han fet més barbaritats. Per acabar de ficar amb la SEAT, que la tinc una mica entre banya i banya, ara fa un parell de mesos va sortir el diari la gestió victoriosa de la Generalitat perquè havia aconseguit que la Volkswagen col·loqués a la planta de Martorell la fabricació d'un model d'Audi que em penso que es diu Q3, no Q3, sinó Q3. Bueno, i aleshores van dir els diaris quines serien, doncs, les condicions que la Volkswagen havia tirat endavant per instal·lar-se aquí. Havia, ella, la Volkswagen, havia promès una inversió de 300 milions de dòlars, ai, de dòlars, d'euros, a canvi de que el govern espanyol també invertís paral·lelament 300 milions d'euros, que la Generalitat n'invertís 1.200. És a dir, que la inversió de dalt, el 60%, el faria el sector públic i només el 40% el faria la SEAT. Però els beneficis serien tots en el sector privat de la SEAT. Segona condició que va imposar la SEAT, que els propers 5 anys, i així ja va ser la setmana passada, la Generalitat admetés sense registrar tots els expedients de regulació que la SEAT pogués presentar. Tercera obligació, que tots els cotxes nous que comprés la Generalitat fossin sempre de la marca SEAT, només faltaria. I quart, que es tirés endavant tot un programa que de seguida les autoritats van obeir, segons el qual es donarien aquests 500 o 1.000 euros, no sé què es donen, perquè la gent s'animés a comprar més cotxes. I automàticament el govern ho ha fet tot, ha admès l'expedient de regulació, han donat els codis per comprar. Escolta, qui mana? La Generalitat, el govern central o la Volkswagen? Comencem a plantejar-nos un control seriós damunt de les grans companyies, si no, no farem res. Bé, aquest seria per mi una mica l'element, i atenció, i després també, i en aquesta casa això s'ha discutit molt, molta atenció a tots aquests grans personatges que són els que de debò governen, com acabo de demostrar. No es diuen Zapatero, no es diuen Montilla, es diuen, com es diu el president de la Volkswagen, que no sé com es diu, però tots aquests presidents de la Volkswagen i de totes les altres empreses, i també ho sabem, i aquest és un tema en el que hauríem d'aprofundir, tenen les seves reunions amistoses periòdiques, la més famosa de les quals es diu Club Bilderberg, del qual molt de vosaltres en deveu tenir notícies. Per si alguna té la notícia més recent, s'acaben de reunir ara fa un mes, a finals de maig, a Atenes. Han assistit personatges històrics, com pot ser el Rockefeller, com pot ser el Kissinger, com pot ser aquestes velles glòries, però se n'han reunit altres d'aquí, i d'ells se n'han reunit alguns en representació de l'Estat espanyol: una senyora que es diu Esperanza Aguirre, un altre senyor que es diu Juan Luis Arián, un senyor que es diu Luis Gallardón, un altre senyor que es diu Moratino, un altre senyor que es diu Isidre Feiner, que presideix la Caixa, com segurament sabeu, i finalment dos ciutadans de l'Estat, que són Inés Aguirre, el de Saliento, i que hi van sempre, sempre, sempre, però no hi van mai, mai, mai, perquè sempre es fan representar. El que passa que aquest any els dos representants que representaven els dos membres permanents no dissimulaven gaire. Altres anys porten noms de persones que dissimulen més, perquè aquest any una persona que no dissimulava gaire es diu Ana Patricia Botín, filla d'un senyor que es diu Emilio Botín, i l'altra que tampoc dissimulava gaire però que hi va sempre es diu Sofia de Grècia, esposa d'un altre que es diu Joan Carles de Borbó. Bé, aquesta és una mica la realitat. I atenció, que de tots aquests membres que tallen les cilleres i fixen les decisions finals, els dos únics espanyols membres permanents són en Joan Carles de Borbó i el Emilio Botín, i prou, i ningú més. I quan la reina va celebrar els 70 anys el passat mes de gener, l'única persona que assistia a la festa de compleanys i carrera de la família real era la senyora Palamau Xea, casada amb el Emilio Botín. i fixem-nos en aquestes coses i mireu on està de debò el poder i deixem-nos estar de si el tenen els d'un partit o els d'altres, perquè al final no el tenen cap, ja ho dic jo, són nosaltres. Bé, són qüestions dels que hauríem de començar a fixar-nos i veure exactament qui és el que governa aquestes grans companyies i qui és allò. Aquest era el segon tema que volia tractar. Tercer tema que vull tractar, si el primer el treball i el segon la indústria, però no que sigui una mena de carta als Reis, però és que no se m'ha ocorregut altra cosa en aquest tema, mira, si alguna cosa queda per fer campanya, benvinguda sigui. Quina seria la tercera qüestió que volia plantejar? Doncs si acabem de parlar de la indústria, la tercera qüestió que haig de plantejar és el comerç. El comerç internacional és injust, com vosaltres bé sabeu. Ara no entraré aquí a fer una dissertació sobre el comerç just o sobre el comerç injust, però penso que hi ha arribat el moment de pensar almenys en dues coses importantíssimes. Una, que les Nacions Unides l'han demanat i que ha quedat del tot oblidada, i si quedava un petit resquici, petit i poc important, a la Unió Europea, ha quedat ara oblidat del tot. D'aquest petit resquici, ara oblidat del tot, per ordres de l'Organització Mundial de Comerç, se'n diu estabilitzadors de preus. No sé si t'hi parla mai d'aquest instrument, que és molt important. Els preus de les matèries primeres del tercer món baixen constantment. Són un dels elements bàsics de la pobresa dels països subdesenvolupats. La tendència sistemàtica a la baixa. I què s'havia inventat per part de Nacions Unides? Doncs allò que se'n diuen els estabilitzadors. És a dir, uns acords internacionals segons els quals es deia, escolti, el cafè durant els propers 5, durant els propers 10 anys vendrà a tant la tonelada. Que els productors de cafè cobren a tant la tonelada? Magnífic. Que no cobren a tant la tonelada perquè el cafè tendència a baixar? Doncs des dels organismes internacionals pagarem la diferència, estabilitzarem el preu. I així aquests països que són tan vulnerables, que depenen del cautxú, depenen del cafè, o depenen del cacau, depenen del sucre, saben que durant un cert període tenen el producte assegurat i poden tenir unes certes garanties. Això ha funcionat més malament que bé, molt més malament que no pas bé, però des d'aquest any ha deixat de funcionar, perquè l'Organització Mundial de Comerç, que és la gran arma del neoliberalisme, ha dit que s'ha acabat la manipulació de preus, que això contradiu la lliure competència i que això no pot funcionar més. I els de la Unió Europea, com uns xaiets, han abandonat tots aquests projectes que tenien, dient que l'Organització Mundial de Comerç mana i s'ha acabat l'instant. Per tant, estabilitzadors de preus s'han de recuperar. I l'altre tema que evidentment s'ha de recuperar, just en direcció contrària del que s'està dient en aquestes reunions, és el tema del proteccionisme del lliure canvi. El gran discurs és el lliure canvi. No hi ha ni un sol país desenvolupat del món, ni un sol, que s'hagi desenvolupat en situació de lliure canvi. Ni un! Tots els països s'han industrialitzat en situació de proteccionisme. Tots! Començant per Catalunya. Com es va industrialitzar Catalunya? Doncs tots ho sabem. La primera indústria va ser la tèxtil. Quan es van vendre productes tèxtils de Sabadell, Terrassa, Mataró, Igualada i Canet de Mar? Doncs en el moment en què van posar duanes fortes en els teixits britànics, perquè abans aquí l'únic que es venien eren paños de Manchester, com deia una botiga de la Gran Via, i encara una altra botiga que existeix que es diu el Corte Inglés, que vol dir el corte de ropa, el corte inglés, que era el que es venia. I després a partir d'aquí doncs es van començar a vendre robes del país, perquè els paños aquests de Manchester van ser encarits per una duana molt forta i llavors es va haver de protegir. I el mateix que va passar en el seu moment amb els teixits va passar uns anys més tard amb els cotxes. Aquí van començar a fer cotxes, la Seat de la que he parlat ara va fer 600, se'n van vendre molts de 600, centenars, milers, milions, era un bon cotxe, era una porcrieta, però se'n van vendre molts, perquè si tu el que volies doncs era un escarabat de la Volkswagen, o si tu el que volies era un Mini de la Morris, o si tu el que volies era un 4x4 de la Renault, te n'anaves a Alemanya, compraves el de la Volkswagen, perfecte, costava més o menys el mateix que uns 600, fins que arribaves a la Junquera. I la Junquera deien 700% de duana i s'acabava tota la broma. Molt bé, aleshores què vol dir? Doncs vol dir que aquí es van començar a produir 600, per dolents que fossin. Tots els països del món, tots, potser excepte el Vaticà, s'han industrialitzat gràcies al proteccionisme. Per tant, tinc la impressió que aquest discurs del lliure canvi no serveix, no serveix i no serveix, i l'hem de canviar. I a més hi ha una hipocresia en aquesta famosa reunió de la qual després parlaré, primer de Washington i després de Londres per salvar l'economia mundial i que reuneixen aquests, dels quals després n'hi ha alguna cosa no gaire agradable, doncs resulta que aquesta gent, una de les coses que van dir a la darrera reunió de Londres és salveu l'economia mundial, tornem al lliure canvi. L'estimat senyor Barack Hussein Obama, que entre parèntesis va haver de passar el juny de l'any passat a la reunió del Bilderberg a veure si l'autoritzava a ser president, tanco el parèntesi, doncs resulta que el senyor Barack Hussein Obama va dir en la reunió de Londres que el lliure canvi ha de ser una alarma de la sortida de l'economia. El senyor Barack Hussein Obama se'n va tornar a Washington i amb els dos mesos que porta hi ha aprovat 7 decrets del Ministeri de Comerç nord-americà que prohibeixen l'entrada de productes brasilers perquè diu que fan la competència en els productes nord-americans. Això és com s'aplica aquest lliure canvi per part dels països poderosos. Hem hem de canviar radicalment aquesta idea. Que fa falta lliure canvi, no ho negaré, però un cop les economies tinguin un cert nivell de desenvolupament i mentre es produeixin aquestes diferències de que el més fort imposa la seva llei hipòcritament davant del més fort. En temes de comerç cal entendre aquestes dues coses. I si em permeteu, molt més a un nivell local, però també haig de fer una referència de tant a nivell local, el comerç avui en dia té una resposta molt importantíssima, en la que no aprofundiré, però que tots coneixeu, i que es diuen mercats d'intercanvi. Davant de la crisi hem de començar a saber a intercanviar-nos productes sense que necessàriament hagin de fer servir el diner. No perquè no s'ha de fer servir mai, que penso que encara s'ha de fer servir, però que almenys en moltes circumstàncies facilita molt les coses. Alguns de vosaltres potser sou de Girona i segurament sabeu que el primer diumenge de mes a Girona hi ha un mercat d'intercanvi com en d'altres altres poblacions catalanes, i la gent que té un producte per intercanviar el porta, i aquell que ha tingut una criatura que la criatura se li ha fet gran i ha anat a fer servir el cotxet, doncs ve de ser al mercat d'intercanvi i ofereix el cotxet a un que acaba de tenir la criatura, i aquell que acaba de tenir la criatura tenia una guitarra, però ara amb el nen no pot fer servir la guitarra, li dona la guitarra que li dona el cotxet, llavors aquell que tenia el cotxet de la guitarra, que tenia la guitarra del cotxet, i van fent d'aquesta manera. I per què no? Així hem d'anar. I sense anar més lluny, en aquest carrer que teniu al costat, que es diu Via Laietana, si aneu, vaig a l'esquí, Pau Claris, però més avall és Via Laietana, aneu una mica més avall, i la Via Laietana, el tros que hi ha entre la catedral i Correus, és un tros que hi ha molta institució oficial, Hisenda i la Generalitat i no sé què, i els sindicats i tal, però hi ha poques botigues, n'hi ha 14 o 15. I aquestes 14 o 15 botigues, com que estan en situació de crisi, han decidit procedir també a l'intercanvi de serveis. I segons m'han explicat, hi ha un bon home que és el perruquer del barri que em talla gratuïtament els cabells a tots els altres botiguers del barri, a canvi, això sí, d'anar a esmorzar gratuïtament en el bar del davant. Coses d'aquesta mena en moments de crisi s'han de començar a tirar, no? Intercanvi de béns, intercanvi de serveis és un element que també des d'aquesta òptica del comerç hem de tenir. Aquest era el tercer punt que volia tractar. Quin és el quart punt? El quart punt és el més ampli, però és el que potser faré més breument, perquè és el punt neuràlgic de l'actuació d'atac, que és el de les finances. Si hem parlat del comerç, si hem parlat de la indústria, si hem parlat del treball, ara hem de parlar de les finances. Què s'han de fer amb les finances? Doncs, evidentment, moltes coses. Una primera, i que penso que en aquest moment s'està demostrant molt eficient, és trencar definitivament el secret bancari, que és el que fan els bancs ètics. Què vol dir això de tenir el secret bancari? No, no, s'ha de saber de qui reben els diners i a qui els deixen, que hi hagi transparència. Ja comprenc que aquesta és una proposta molt difícil, però és una primera proposta que hem de demanar, que els bancs trenquin, i els bancs ètics ho fan, trenquin definitivament el secret bancari. Què més hem de demanar? Doncs home, que tinguin unes certes dosis d'ètica. No només els bancs, molta gent més. Suposo que tots vosaltres coneixeu el cas, molt alegre per altra banda, i una mica engrescador, de què fan a Noruega. A Noruega tenen molts estalvis. No els bancs, el govern noruec. Perquè el govern noruec ha aconseguit acumular molts estalvis degut a que Noruega tenia, té encara, molt petroli. I durant molts anys el petroli va anar caríssim. De manera que el govern noruec té molts més ingressos que el que les despeses públiques de Noruega suposen. Què fa? Els guarda, però no els guarda en un calaix perquè això no li rendeix, els inverteix. Però això sí, el govern noruec té un codi ètic d'inversió i en determinades empreses no inverteix mai perquè considera que aquelles inversions no són ètiques. No és un banc, és el propi govern noruec que actua d'aquesta manera. Per exemple, va causar un enorme escàndol ara fa un any quan va prohibir el govern en els seus propis inversors que posessin nissin a la més gran empresa de distribució nord-americana, que és el Walmart, que segurament si heu anat per als Estats Units ja sabeu que és allà els grans supermercats que es troben a tot arreu. Doncs van dir que aquesta era una política detestable pel que fa al pagament dels seus caixers i caixeres, i que això no podia continuar i que per tant el govern noruec no volia invertir en empreses que tinguessin aquesta manca de comportament. Doncs si això ho ha fet un govern, si això ho fan els bancs ètics, haurien de demanar que també ho fessin en general les altres institucions financeres. És un punt molt vinculat amb l'altre que us deia del secret bancari. Què s'ha de fer? Doncs home, una cosa que és la crem de la crem d'aquesta casa, frenar l'especulació, imposar d'una vegada per totes una taxa Tobin o una altra que s'hi assembli, perquè no pot ser. En Tobin, que ja pobret s'ha mort de tant esperar, doncs intentant tirant de mà la seva taxa, ja ho va dir-ho, que si s'apliqués la seva famosa taxa de 1 per 1.000 sobre l'especulació financera, passarien dues coses. Primer, que l'especulació financera mundial quedaria reduïda a la meitat, el qual ja aniria prou bé. Que l'altra meitat quedaria, la primera meitat desapareixeria, perquè la que tu li claves l'1 per 1.000 de vegades es mouen en tants marges petits que amb un 1 per 1.000 menys ja no és interessant l'especulació. I que l'altra meitat de l'especulació que continuaria se li podria fer pagar aquest 1 per 1.000. I en aquest moment, i en Tobin ja fa uns anys mort, en aquell moment aplicar l'1 per 1.000 sobre la meitat de l'especulació mundial representava en aquell moment tenir 200.000 milions de dòlars a l'any per part dels governs. Només us diré una altra cosa que és fonamental i que potser hauria d'haver començat per aquesta i no ha començat, que la primera funció de l'economia és que la gent visqui bé, visqui dignament, i la primera qüestió és que es pegui la fam del món. Doncs bé, per eliminar la fam del planeta, la ONU té calculat que n'hi hauria prou amb una inversió anual de 50.000 milions de dòlars. I resulta que només amb la taxa atòmica ja aconseguirien 4 vegades més. Fixem-nos-hi bé. Per tant, de quina manera és important començar a frenar, perquè això tindria dos avantatges. Frenaríem l'especulació per una banda i per l'altra banda aconseguiríem els recursos suficients. És un tema important i que s'ha de tenir en compte. Què més hem de fer? Doncs home, diverses coses. Cancel·lar el deute extern. Això ho hem dit moltes vegades, hi haurien recursos suficients. He fet càlculs. Si l'estat espanyol, si el govern espanyol volgués cancel·lar el deute extern, n'hi hauria prou amb 900 milions d'euros durant els 10 anys que donen els crèdits del tercer món té contret amb el govern espanyol. És a dir, en total 9.000 milions d'euros. 9.000 milions d'euros són exactament els batius que han donat a la Caja de Castilla-La Mancha, acabo d'explicar fa un moment. Mireu si ara no hi ha possibilitats de cancel·lar el deute extern. Tots els que vulguem. I una altra cosa que trobo neuràlgica i amb la qual haurien de treballar molt i molt i molt. I això sí que ho trobo fonamental. És un element que per mi és bàsic, bàsic, bàsic a la transformació del sistema econòmic. Hem de fer desaparèixer els plans i els fons de pensions. És el sistema més pervers que hi ha dins de l'economia. Ens converteix a tots nosaltres en còmplices de les grans empreses. En el moment en què tenim establert un pla de pensions, automàticament esdevenim accionistes. I com que demanem que els nostres plans de pensions tinguin el màxim de rendibilitat, a lo millor ens anem a una manifestació dient que volem que els bolivians estiguin bé, i el nostre pla de pensions és el pla d'accions de Repsol, que el que fa és explotar els bolivians. Les pensions les ha de pagar el govern i prou. Les ha de pagar el govern i prou. I si ara hi hagués un aixecament, de vegades hi hagués que hem de fer un aixecament i llenar els diners del banc, potser sí. Però el que hem de fer és anul·lar tots els plans de pensions. Només faltaria. Perquè aquí sí que som màximament còmplices d'un sistema just. I aquest és un tema que em penso que s'ha treballat poc, en el qual jo hi posaria el dit a la llaga plenament. Hem d'eliminar els plans de pensions. Si no, com més en tinguem, més còmplices serem d'aquest sistema just. Aquest és un tema, per mi, fonamental. Els plans de pensions. I última cosa, també naturalment, si estem en temes financers, i acabo aquest apartat financer, hem de fer rectificar de comportament una institució que a Catalunya podria haver estat molt bona i acabat sent molt perversa, que es diu les caixes d'estalvi. Si ara hem de parlar de banca ètica, és perquè aquelles banques que inicialment eren ètiques ho han deixat de ser, que eren ètiques al segle XIX, però no ara. I per això han d'anar a buscar altres bancs ètics que facin la seva feina. Les caixes d'estalvi necessitarien practicar, primer, uns models de comportament molt menys especulatius i, segon, unes dimensions molt més grans de l'obra social. La caixa de pensions per la vellesa i d'estalvis destina dels seus beneficis un 20% a reserves, ho admeto, però l'altre 80% què en fa? Doncs de l'altre 80% un 70 o un 65% el destina a especulació i el 15% restant el destina a obres. I especulació què vol dir? Especulació vol dir inversió. Per exemple, la Caixa inverteix en Repsol. Quin comportament acabo de dir? Vaja, el president de Repsol, que és el senyor Brufau, era director general de la Caixa, vull dir que ja veieu com va una mica la cosa i viu a Sarrià. Llavors què passa? Doncs que també l'altra gran inversió que fa uns anys va fer la Caixa, quina era? Autopistes Concessionària Espanyola S.A. Fa 15 anys la Caixa va comprar la participació d'autopistes per 77.000 milions de pessetes. La Caixa porta guanyats 850.000 milions de pessetes amb autopistes, 11 vegades més del que va invertir. Ens segueix cobrant l'autopista fins l'últim cèntim de tothom, produint unes aglomeracions de trànsit que si fossin lliures de peatge seria molt més fàcil d'estaviar. I al mateix temps no renuncia a l'explotació d'aquestes autopistes. Impresentable. I al final sí, la petita part que els hi queda el destina a obra social, que la veritat sigui dita, una part és obra social i una part, per dir-ho d'alguna manera suau, més aviat seria obra artística o recreativa, per dir-ho d'alguna manera, i caixa fòrums i històries d'aquesta manera. Doncs escolta, la nostra obligació, i això ho tenim propi, perquè tenim un director de sucursal de Caixa a cada cantonada. Podem anar a veure el director del nostre sucursal de la Caixa i dir, escolti, per què no canviem d'actitud? Això no pot ser. Aquests de la Caixa tenen uns bemols que déu-n'hi-do, perquè resulta que diuen l'obra social l'ànima de la Caixa, i tenen tota la raó, perquè de cos res de res, ànima pura i s'acabant. Com diu una amiga meva, diu, l'única obra social que fa la Caixa, diu, és els caixers en els que poden dormir els rodamons les nits d'hivern, i s'acabant. I, bueno, i a partir d'aquí, doncs jo penso que ha arribat el moment que dins d'aquesta reforma financera apretem, i apretem molt seriosament a les caixes. Seria el següent punt, el segon oi. Però tranquil·litat vostra només en queden tres, eh? Bé, i aleshores anem insistint i diem encara alguna cosa més. En quins altres terrenys hauríem de treballar? Doncs un altre tema que és molt estimat per ADAC i que no és altre que el tema de la fiscalitat. No cal que incideixi en la necessitat de fer desaparèixer els paradisos fiscals, Però no és tan senzill com sembla fer desaparèixer els paradisos fiscals. Déu-n'hi-do la feina que comporta. L'altre dia va sortir la llista de les 1000 empreses més importants del món, l'altra mena llista d'aquestes de la Forbes, que és l'altra revista que es diu Fortune, que explica que una d'aquestes 1000 empreses, em penso que el 98% d'elles, totes tenien delegacions en paradisos fiscals. Els 10 o 12 bancs més importants d'Espanya, tots tenen múltiples sucursals en paradisos fiscals. Fins que un diari que es diu El País, no fa gaire temps, deia: los grandes bancos españoles, no deia quins, per guardar-se les espatlles, però bueno, quan dius els grandes bancos espanyols, n'hi ha dos, el Bilbao i el Santander. Això és com aquell meu que diu: no donaré noms, però són uns grans magatzems de la plaça de Catalunya. Ja està. El País que deia, diu: los grandes bancos españoles disponen de múltiples sucursales en paraísos fiscales en los que se dedican sistemáticamente al blanqueo de dinero procedente de la droga. El Santander i el Bilbao callats tots dos com a muts. És més, al cap de 15 dies va dimitir el senyor Fernando Ibarra, no Barra, Ibarra, que era el president del Banc de Bilbao, no, Emilio, no Fernando, Emilio Ibarra, que era el president del Banc de Sant Emilio, o sigui, Botino Ibarra, i aleshores, doncs, que presidia, si alguna mica ho parla, doncs que presidia el banc, perquè es va descobrir que ell i tot el Consell d'Administració estaven fins al de tot amb diners amagats en paradisos. I encara la setmana passada, no sé si la Cambra de Comerç o el grup aquest del Círculo Ecuestre, no sé qui, me li oferia un homenatge al senyor Ibarra, suposo que pels seus mèrits financers. Bé, aquesta és una mica la situació. I no és fàcil, perquè un economista que surt molt pels diaris, pràcticament surt cada dia, un premi Nobel que es diu Stiglitz, una vegada es va dedicar a anar a visitar el que era aleshores ministre d'Economia d'en Bush. En Bush ha tingut dos ministres d'Economia, un que va viure més tranquil·let, els més 4 anys, i un que va viure més neguitós, els segons 4 anys. Però aquell primer, que només vivia tranquil·let, no sé si podria fer 120 quilos, així bastant sòlid, que es deia Paul O'Neill, doncs en Stiglitz me'l va anar a visitar, i li va dir: escolti, senyor O'Neill, seria bo per vostè, com a ministre d'Hisenda nord-americà, que perseguís les grans fortunes nord-americanes amagades en paradisos fiscals. Això representaria uns interessos molt importants i vostè podria administrar més bé els pressupostos federals. Per què no estableix un pla de lluita contra els paradisos fiscals? I aquest O'Neill, molt cerimoniós, li va dir a l'Stiglitz: escolti, oblidi-se-me, no ho faré mai. Tota la meva fortuna personal està en un paradís fiscal. Amb la qual és evident que d'aquesta forma és una mica complicat que puguem lluitar, però no s'ha d'oblidar aquest element de lluita davant dels paradisos fiscals i aconseguir-lo en un moment o altre, doncs, tingui molt poca importància o que desaparegui. Però en el mateix temps jo diria que no ens hem de preocupar només dels paradisos fiscals, ens hem de preocupar aquí a casa nostra de l'evasió fiscal, que no és el mateix, sinó que haurien de pagar impostos aquí i no els paguen. Una universitat que tots coneixeu i que deu estar un quart d'hora caminant cap avall, que es diu Pompeu Fabra, va presentar un estudi a finals de l'any passat en el que deia que avaluaven el frau fiscal a Espanya, el que cometien les grans empreses i el que cometien les grans fortunes, en uns 80.000 milions d'euros a l'any. Escolta, 80.000 milions d'euros a l'any, no sé si us heu fixat, és la mateixa quantitat que el govern espanyol destina cada any a pagar pensions. És a dir, que creient el frau fiscal, doblaríem les pensions. O encara que no volguessin de les pensions, en aquest moment tenim 4 milions d'aturats a l'estat espanyol. Escolta, si recuperéssim aquests 80.000 milions i els repartíssim entre 4 milions d'aturats, li tocarien 20.000 euros per aturat. Una casa amb dos aturats anirien 40.000 euros, que deu ni dret. Per tant, l'únic que caldria és començar a perseguir intensament aquests 80.000 milions d'euros de frau fiscal. És quelcom importantíssim. Hi ha voluntat política per fer-ho? Cap ni una, cap ni una. Ja he explicat, i alguns que heu fet el concurs meu ja ho heu sentit, però pels que no ho heu sentit us ho dono a explicar, de quina manera es perd aquest país les qüestions de les evasions fiscals. Fa uns mesos, una jutgessa de Madrid, que es diu Teresa Palacios, que pertany a l'Audiència Nacional, va convocar a declarar per frau fiscal aquest personatge estimat meu, del que he parlat ja tres vegades a aquesta hora, que es diu Emilio Botín. I li va dir: senyor Botín, amb la seva condició de president del Banc de Santander, tinc la impressió que vostè ha estafat el fisc 145 milions d'euros. Vingui a declarar. Però, per si un cas, porti els 145 milions d'euros a la butxaca, no fos cas que jo no ho veiés clar, i aleshores vostè se'n tornarà a casa seva, però els 145 milions es quedaran aquí, a títol de dipòsit, fins que la sentència aclareixi definitivament el tema. Molt bé, en Botín va veure que els 145 milions no li cabien a la butxaca, llavors va agafar una furgoneta blindada del seu banc, es va fer acompanyar per la furgoneta blindada i se'n va anar a l'Audiència Nacional. Molt bé, el moment en què ell arriba a l'Audiència Nacional, doncs ell se'n va al segon pis a fer la declaració i se suposa que la furgoneta blindada es queda baix al garatge. Cosa de la qual el diari de l'endemà ens va il·lustrar degudament. No sé si ho vau llegir, el diari de l'endemà ens ho deia molt clarament. Ayer hubo un botín dentro y otro fuera de l'Audiència Nacional per explicar la situació del dia abans. Molt bé. La jutgessa me li va prendre declaració i a l'acabar la declaració me li va dir un botín, miri, si vol se'n vagi a casa seva, però aquests 145 milions que es quedin aquí perquè no veig la cosa gens clar. Molt bé, el botín va deixar els 145 milions allà i com que suposo que la jutgessa tenia por de guardar els al calaix perquè això és més aviat perillós, va ordenar de seguida que aquests diners fossin ingressats en el compte corrent del jutjat, obert en el Banco Español de Crédito, filial del Banco de Santander, presidit per una senyora que es diu Ana Patricia Botín, filla de l'anterior. Molt bé, i aleshores immediatament els periodistes es van presentar en el que aleshores era el responsable de les finances de l'Estat, un senyor que es diu Pedro Solves, i li van dir: senyor Solves, se suposa que vostè perseguirà el senyor Botín, perquè miri què diu la jutgessa, que li havia dit en el fisc aquests diners. I en Solves, com si l'estiguessin cremant, diu: jo no el perseguiré mai, que és una persona honorable, que és amiga, que és entranyable, que és no sé quantes coses més. Per què en Solves deia això? Jo no sé si és amic o no és amic d'en Botín, ni m'importa, però en Solves el que sap és que és un dels responsables del finançament del seu partit polític. I tots els responsables del finançament de tots els partits polítics saben que un cop cada 4 anys, com mínim, han d'anar en el Santander, al Bilbao, a la Caixa i no sé on més, a pelar la mà perquè els diferencien la campanya electoral. I probablement en Solves deu conèixer aquella expressió castellana que diu: nunca muerdas la mano del que te da de comer. Amb la qual és evident que en Solves no estarà mai disposat a perseguir en Botín per amor de la... I així anirem, no trobarem els 80 milions del frau fiscal. Aquest és un tema amb el que hem d'insistir. A part d'un altre tema, que a mi em fa veritable vergonya i que ha sortit aquesta setmana als diaris. El sistema fiscal espanyol, que ja va tenir un part difícil, finalment va néixer, i va néixer relativament bé, en mans d'un ministre malauradament desaparegut, que es deia Francisco Fernández Ordóñez, germà d'aquest famós mafo que ara tenim com a governador del Banc d'Espanya. Però l'altre no és pobre. Més problema. I abans aquest, el Fernández Ordóñez va establir un sistema de reforma fiscal l'any 1977 i en aquell temps governava Adolfo Suárez, recordem-ho, i a partir d'aquell moment es va començar a pagar impost sobre la renda. Però des d'aquell moment fins ara, malgrat tots els governs pseudo-anomenats socialistes, el que és evident és que l'impost progressiu ha anat baixant i l'impost regressiu, que són els impostos indirectes, han anat pujant. No fa ni una setmana el govern del Zapatero havia pactat amb els d'Izquierda Unida una puja d'impostos. Al cap de 5 hores va rectificar, perquè els de Convergència li van anar a dir que això no podia passar de cap manera, i va canviar el pacte de govern als d'Izquierda Unida, el va canviar amb una bona votació amb els de Convergència, i allò que teòricament havia de pujar els impostos els feia baixar. Un govern que es diu socialista i que constantment ha anat rebaixant els impostos. I atenció, en aquells que són d'aquí, que fugen capitals cap a l'estranger i que després els porten aquí, però que consten com inversions estrangeres, tenen una limitació d'impost que no recordo què és, el 17 o el 18% a l'any, quan la gent podria arribar a pagar fins al 40% d'impostos. Afavoreixen l'evasió fiscal, afavoreixen la fuga de capitals cap a l'estranger. Això és el que està passant, i per tant, si volem canviar aquesta economia, també hem de controlar molt el tema aquest fiscal. I finalment, amb el tema aquest fiscal, hi hauria una cosa que no voldria oblidar i que també penso que és molt important. És una mica tècnica, però és bàsica. És que avui en dia, en aquí, els pobres de la pel·lícula són els ajuntaments. I per això s'han produït tantes malifetes urbanístiques, perquè els ajuntaments no tenen diners, aleshores els han buscat a base de requalificació de terrenys, de comissions il·legals i de coses d'aquesta mena. També és difícilment acceptable el que passa a Espanya amb els pressupostos. I ho diré amb dos números que són claríssims. A l'Estat espanyol, de cada 100 euros de diner públic, 51 els utilitzen els del govern central. 35 els utilitzen les autonomies i 14 els utilitzen els ajuntaments. És a dir, de cada 100 euros de diner públic, només 14 estan gastats a prop de la base. A Suècia, els ajuntaments tenen el 55% del diner públic. Això és un tema bàsic i fonamental, perquè aquells que han de resoldre les coses els que estan més a prop dels ciutadans. I és més fàcil que puguis perseguir l'alcalde que no pas l'administració. I per tant hem de demanar, i van haver-hi fa 2 anys eleccions municipals, ni un sol alcalde, sí, tots els alcaldes demanaven més calés, però ni un sol va demanar canvi en el sistema de redistribució de recursos de l'Estat. Penso que aquesta qüestió de la piràmide és bàsica, No pot ser que el 51% sigui del govern central, el 35% de les autonomies i el 14% dels municipis. Això, com veieu, és una piràmide invertida. Les piràmides invertides, per lleis de la física, s'aguanten malament. De manera que el que hem de fer és un canvi d'orientació i posar el 55% a baix dels ajuntaments, que seria molt més prudent. Hem de demanar canvis també en l'administració dels recursos, perquè aquests diners poden ser més ben contrastats. Aquest és un altre element que em porta a la fiscalitat. Quina és l'altra qüestió que voldria? Doncs home, l'altra qüestió també seria important que la posessin damunt de la taula. És molt coneguda i ara s'ha començat a posar. Jo no en sóc un expert, però no voldria deixar de dir. L'altra gran qüestió és la qüestió mediambiental, és la qüestió de l'escalfament climàtic, és la qüestió, en resumides comptes, del decreixement. Si alguna resposta ha de tenir aquesta crisi, no ha de ser la de tornar a créixer. Jo m'espanto quan el senyor Montilla diu és que ara sortirem del crisi i tornarem a créixer. Malament! Això vol dir que estarem engegant una crisi posterior. D'aquesta crisi només en pot sortir el decreixement. No pot sortir el creixement de cap manera, perquè nosaltres estem utilitzant molt més béns del planeta que els que legítimament ens corresponen. Segurament vosaltres sabeu que des de l'any 72 es venen organitzant les conferències anuals del medi, anuals no, de gana, decenals, és el que dir, doncs del medi ambient que organitza l'ONU. S'han celebrat 4, el 72 a Estocolm, el 82 a Nairobi, el 92, la més famosa de totes, a Rio de Janeiro, i el 2002 a Johannesburg. En la darrera conferència a Johannesburg, tots els documents deien el mateix. I deia que si els 6.300 milions de persones que poblem aquest planeta volguessin totes elles accedir al mateix paper, a la mateixa fusta, al mateix petroli, a la mateixa electricitat, als mateixos minerals, a la mateixa aigua, els que estem accedint als 1.200 milions de privilegiats que vivim en el primer món, per assolir tot això farien falta 3 planetes. I 3 planetes no els tenim. I com que 3 planetes no els tenim, no podem mantenir les enormes diferències que estem mantenint a hores d'ara. Avui en dia, qualsevol persona que visqui a Catalunya, de promig està en el llindar del consum de 200 litres d'aigua, persona i dia. Nosaltres ja no els consumeix, doncs dic, no, esclar, però estic preferint el de la piscina i el del regadiu i el dels jardins públics i no sé què, dividit pels habitants, 200 litres d'aigua per persona i dia. I a l'Àfrica, no, a l'Àfrica 8 litres d'aigua per persona i dia. I amb electricitat, cada català està consumint en aquest mateix moment 84 vegades més electricitat que qualsevol ciutadà del Senegal o qualsevol ciutadà de Burkina Faso o de Costa d'Ivori. Com que mai els del Senegal, els de Burkina Faso o de Costa d'Ivori podran aconseguir consumir 84 vegades més, l'única manera és que nosaltres hem de baixar una mica, cosa que ja he dit que aniria molt abans, perquè hem dit que treballaríem menys, cobrarem menys, com cobrarem menys, doncs gastarem menys, això és evident. I hem d'anar en aquesta direcció, reduir el nostre consum, reduir-lo, que ells pugin i que nosaltres baixem. Fins a on uns pugin i els altres baixen? Això és una petita tonterieta que us vull explicar i que vaig calcular l'altre dia d'una manera que jo penso que és elemental i completament acientífica, però que m'agrada explicar-la. Vaig dir, molt bé, els de Burkina Faso pujaran i els de Canadà i els de Japó baixaran. I on es trobaran? Bé, doncs agafem tota la renta del món, repartim-la pels ciutadans que hi ha al món i trobem la renta per càpita teòrica que hi ha al món. I mirem quin país del món té la renta per càpita teòrica del món. I em vaig trobar tres. Un palet per sobre i dos un palet per sota. Qui serien els tres països promig del món? Uruguai, Bulgària i Romania. Aquests serien els tres països promig del món en aquest moment. És a dir, que si els Estats Units, Canadà i Japó baixessin i els de Burkina Faso pugessin, ens trobaríem tots a Romania, tots a Bulgària i tots a Uruguai. Bé, jo no sé si viuen molt bé o molt malament, però en tot cas més dignament que els altres. La nostra obligació és anar cap a Uruguai, per dir-ho de manera. És començar a baixar uns perquè els altres puguin pujar, amb un consum radicalment diferent al que hi ha ara. Perquè el planeta no dona, perquè seguim tots consumint d'aquesta manera. Hi ha, com sabeu vosaltres, limitacions energètiques, hi ha limitacions climàtiques, hi ha limitacions d'aigua, hi ha limitacions de minerals, i intentar continuar amb el nostre ritme. Que això serà molt difícil? Sí. Que serà difícil per nosaltres? Sí. Que serà difícil pels xinesos, que s'han emmirallat amb el nostre model i també volen tenir ells? Segurament també. Però de totes maneres hem de mirar que aquest nivell canviï i començar nosaltres a reduir ràpidament el consum. Algú dirà, home, és que reduint el consum reduirem el benestar i la felicitat. Mireu, lo del benestar, ara hi entraré. Lo de la felicitat, segur que no. Perquè tots sabem que els moments més feliços de la nostra vida tenen molt poc a veure amb els diners. Nosaltres som feliços, jo que sé, una vetllada que estem fins a les 4 de la matinada arreglant el món amb els amics, això deu costar un parell de cervesetes en el millor dels casos, i som feliços el dia, anem a la muntanya, veiem una posta de sol, que això fins i tot és gratuït, i som feliços el dia, jo que sé, que ens enamorem bojament, encara que aquell dia també podem ser infeliços segons com acabi la cosa, però en fi, ja de manera, aquestes coses en general doncs són bastant baratetes totes o bastant gratuïtes. Per tant, que no se'm digui que el consum marca la nostra felicitat. Algú dirà, home, però és que marca el nostre benestar. Depèn. Depèn de quins béns siguem capaços de reduir nosaltres en el consum. Evidentment, si reduïm aquells béns que ens són més neurològics per la vida, si deixem de menjar, doncs no és convenient que reduïm el consum. Però si ens traiem de sobre allò que se diuen béns superfluos, ens ho podem començar a treure molts i molts béns. Vosaltres sabeu, nosaltres tenim una canalla petita, que quan arriba Nadal s'ha de buidar l'armari per deixar les joguines que portaran els Reis i que portarà el tio l'any següent. Obres l'armari i et trobes allà amb no sé quantes joguines que havia arribat l'any passat, que no s'han mirat en tot l'any i que mira, van fer il·lusió el dia que van arribar i que ara per treure's mala consciència ho donarem a la Navidad del pobre i s'ha acabat la, no? Evidentment, això no és consum responsable, tots aquests béns són inútils i no tenim per què tenir-los. És un petit exemple de que de vegades tenim béns superfluos, tenir o no tenir allò no millorarà ni la nostra qualitat de vida ni el nostre benestar, ni res. Un altre petit exemple, fa uns mesos em va tocar anar a Madrid, vaig agafar l'avió, tenia finestreta, feia un dia relativament clar, i quan l'avió ja anava aterrant damunt de Madrid, jo feia el tafanebre que es veia per allà sota, i a partir del moment que ja es començava a veure una cosa, el que es veia era una barriada rica dels afores de Madrid, que si no vaig errat es diu Majadahonda. I què vaig veure a Majadahonda? Exacte, 200, 300, 400 cases individuals o aparellades, totes amb la pròpia piscina. De seguida em vaig fer una reflexió, sembla que els de Majadahonda tenen molta afició per la natació. Aleshores, quan faig una reflexió d'aquest estil, la gent em diu, home, és que tu ets de Barcelona i estàs punxant els de Madrid, i això no és convenient. Bé, doncs punxem els de Barcelona, que són els meus. I què fan els de Barcelona? Ja ho sabeu, es fan cases a la Cerdanya per anar-hi a esquiar l'hivern. L'altre dia posava el diari que el mig d'ocupació de les cases dels barcelonins a la Cerdanya és de 19 nits a l'any. Escolta, que jo sàpiga, l'any en té 365. Si tu tens una casa per anar-hi 3 mesos a l'estiu i algunes nits a l'hivern, la qual totalitzarà 100 nits a la Cerdanya, fes-te les cases que vulguis i disfruta-les. Però si total hi has d'anar-hi 3 dies per Nadal, 3 dies per Setmana Santa i 3 dies per gener, febrer i març, et surt més a compte que te'n vagis al millor hotel de la Cerdanya, que a més et faran les bolsades faran allí, amb la qual la qualitat de vida pujarà, i t'estalviaràs a calefacció, i t'estalviaràs la cuina, i t'estalviaràs totes les despeses de la casa de la Cerdanya. Hem de començar a pensar en això. I encara hi ha una cosa pitjor que la de Majadahonda i la Cerdanya. L'altre dia van explicar, aquests iots amarrats al port de Salou són utilitzats 11 dies a l'any, 11 dies a l'any, però quina aberració, com pot ser això? Doncs mira, existeix i funciona. Bé, doncs tot això és la màxima expressió del consum irresponsable. I per tant, si volem anar cap a les coses del decreixement, hem de començar a pensar en això. I direu, home, és que la casa de la Cerdanya cau lluny, i la Majadahonda encara més, i l'iot ni pensar. Molt bé, però el supermercat a la cantonada. I anirem al supermercat a la cantonada i sortirem tots del supermercat, jo el primer, perquè l'altre dia ho vaig fer, i surto del supermercat, 5 bosses de plàstic aquí, 5 bosses de plàstic allà, que me'n vaig corrents i les deixo al cotxe o les deixo a casa segons on estigui en aquell moment, primer perquè a la meva edat ja no resisteixo 10 bosses de plàstic, i en segon lloc perquè a les 5 de la tarda aquí al Passeig de Gràcia he convocat una manifestació contra la guerra d'Iraq i evidentment no hi aniré jo amb 5 bosses a cada mà. Total, que trec les bosses del damunt, tot sigui dintre parèntesi guerra d'Iraq, que el senyor Bush té la gentilesa d'organitzar per anar-hi a buscar petroli, perquè us asseguro que si no anem a buscar petroli a Iraq no tindrem bosses de plàstic. En la qual cosa, avui ja vull anar a la manifestació del senyor Bush, i més val que no tingui bosses de plàstic, avui tenir bosses de plàstic, més val que no vagi a la manifestació del senyor Bush, haig de començar a ser una mica coherent amb la meva manera de pensar. Alemanya fa anys que s'han desentès de les bosses de plàstic, quan passa al supermercat resulta que només et donen bosses de paper i de tela, pagant, a més, perquè la gent va amb cistell i amb carretó. I a Alemanya, que són més rics que nosaltres, a les cases de piso no hi ha rentadores. La rentadora és comunitària i col·lectiva al soterrani, el dilluns renta el primer pis i el dimarts el segon pis, i per què hem de tenir tot rentadora? I a Suïssa, que encara són més rics que els alemanys, ja fa temps que he posat amb alguna cosa que m'alegra que ara hagi aparegut aquí a Barcelona, que és el famós car sharing, que de moment encara és molt car, però que a la llarga serà assequible. Què és el car sharing? El bicing, però en versió cotxe, que tu tens la targeta i agafes el cotxe al garatge i te l'emportes i vas i vens, i avui un cotxe petit perquè vaig sol i un cotxe gros perquè vaig amb la família, i així successivament. I totes aquestes coses les hem d'anar fent per assolir aquest consum responsable. Algú em dirà, home, però és que amb aquest consum responsable no sortirem mai a la crisi, perquè clar, si consumim menys, els altres treballaran menys, treballen menys i hi ha més aturats, la cosa es complica. No. Imagineu-vos, un exemple senzill, allò com podríem dir, un conte de la lletera. Doncs, a mi em paguen un sou, com que de moment treballo a la universitat i no s'ha vist mai que els funcionaris de la universitat es baixin el sou, doncs jo suposo que seguiré cobrant el mateix. Imagineu-vos que cobro 100, però ara que jo decideixo que haig de fer un consum responsable, em seguiran pagant 100 perquè no està decidit que em baixin el sou, però jo decideixo que només gastaré 80. Esclar, si aquests altres 20 els poso a la caixa per veure, no farà. Doncs si haig d'agafar aquests 20 que ara ja no consumeixo i els haig de donar, no, permeteu-me que sigui tan senzill i tant d'això, o bé els dono a Càritas aquí o bé els dono a Intermón perquè els porti a Marroc. I llavors què passa? Doncs que el de Càritas d'aquí començarà a consumir més, perquè fins ara pobret consumia poc, i com que ara li donarà els de Càritas una mica, podrà consumir més. I si no és el de Càritas d'aquí, serà el que rebi el d'Intermón i el Marroc, i aquest del Marroc Intermón potser necessita una bicicleta per anar pel poble, i com que no sé si fabriquen gaires bicicletes al Marroc, igual se'n va a Granollers, una fàbrica de bicicletes, i compra una bicicleta. I aquest senyor de Granollers, que abans volia venut una bicicleta a mi, ha de venir del Marroc, i ara està més ben repartit el tema bicicletes. De manera que això de disminuir el consum, us asseguro que no és contradictori en poder mantenir el nivell econòmic. Uns baixarem perquè els altres puguin pujar. Hem de pensar en aquest tema de redistribució i de creixement. Aquí és com ho entenc jo, i penso que hem d'anar d'aquesta manera, i tot això, com vosaltres sabeu, se'n diu consum responsable. I ara ja no em poso en altres aspectes el consum responsable, ja seria una mica doncs, a quin tipus de botigues anem acudint, com pot ser que nosaltres doncs, diguem que volem un consum responsable i després ens fiquem els peus al Cort Inglés, que és una tenda absolutament impresentable, que en temps de crisi ens dona amb els dominicals del diumenge un llibret així de paper setinat que ens incita al consum, una cosa que és irracional. Tot això ho hem de començar a veure de sobre si volem que el sistema també. I ja arribo en el darrer punt de l'explicació, per deixar si pot ser la darrera mitjoreta perquè hi hagi una mica d'abans d'intervencions, i evidentment l'últim punt, el que jo penso que hauríem de treballar per canviar aquest sistema econòmic, no és un punt econòmic, sinó que és un punt polític. Hem de donar dimensió política a les coses perquè si no, no farem res. Primera cosa que hem de fer, doncs, per descomptat, hem de donar per definitivament mort i enterrat el famós consens de Washington, que ha tingut una perspectiva d'intervenció, ja dic, no intervenció, però tan negativa d'aplicació sobre l'economia. Recordeu que és aquell consens que va començar la famosa època de la Reagan Thatcher, de no intervencionisme, i que ens ha portat a tots aquests desastres d'allò que en diem el ferotge liberalisme neoliberal. Això afortunadament ja ha mort, s'ha dit que s'ha mort i penso que és veritat que s'ha mort i s'ha enterrat, i ara hem de començar a tornar a pensar que l'intervencionisme de l'Estat té el seu sentit, i no només l'intervencionisme de l'Estat, també l'intervencionisme dels organismes internacionals. I he parlat abans de l'organització aquesta de Nacions Unides com a desenvolupament industrial, també podria parlar doncs, de l'intervencionisme, per exemple, en un tema que fins ara sembla que és tabú, almenys a casa nostra, i que hauria deixat de ser, que és la intervenció dels bancs. Per què no podem pronunciar la paraula nacionalització de la banca? Escolta, un senyor tan neoliberal i tan feliçment oblidat com en George Bush es va quedar en propietat dos bancs dels Estats Units a la que els hi va donar diners. I ara aquí per què s'han donat diners als bancs i els ho quedem? El senyor Gordon Brown també nacionalitzat. Ah, aquí sembla que això de nacionalitzar bancs és una paraula tabú que no es pot pronunciar. T'explicaré una anècdota que fa temps que em va agradar. L'any 1981 va ser escollit president de França un senyor que es deia socialista però que no ho era, anomenat François Mitterrand. Bé, aquest François Mitterrand va guanyar les eleccions, i aleshores les eleccions acostumen a ser diumenge. L'endemà, el dilluns al matí, una senyora emperifollada es va presentar amb una sucursal del Crèdit Lyonnais, va demanar per parlar amb el director i li va dir al director: escolti, vinc a tancar la compte. I el director li va dir: senyora, per què vol tancar la compte? Home, diu, perquè va guanyar Mitterrand les eleccions, aquest senyor socialista, i el més probablement que farà és nacionalitzar la banca. I el director de la sucursal li va dir: senyora, vostè està en el Crèdit Lyonnais. El Crèdit Lyonnais està nacionalitzat des de 1940. Era l'any 1980, feia 40 anys, i aquesta senyora seguia treballant, però llavors la guanyant Mitterrand no volia que la banca fos nacionalitzada. De manera que amb això també penso que la intervenció de l'Estat és important, i hem de començar a pensar en nacionalitzacions bancàries només. Què més hauríem de fer? Doncs home, per altra banda, tinc l'impressió que hem de començar a regular molt i molt l'economia especulativa. Això ho he dit una mica de passada perquè ja estàvem advertits. Recordeu que el Soros ja ens va advertir fa 100 anys que vindria una especulació massiva amb la qual encara hi som. Si algú de vosaltres ho sap, deixeu-me dos minuts que ho expliqui, de com el Soros l'any 1993 ja ens va advertir que feia falta regular aquesta economia especulativa. Ens ho va advertir el 93 i no n'hem fet cas fins ara, i per això ha vingut tota aquesta fallida de l'economia que estem patint. En Soros, això ho he explicat moltes vegades, però ho vull tornar a explicar una vegada més. En Soros, l'any 93, es va dedicar a especular d'una manera forta en contra de la lliure esterlina. Què va fer en Soros? Doncs en Soros, que té agents repartits per tot el món, un dia que li va semblar oportú, va dir als seus agents: aneu a borsa i compreu totes les lliures esterlines que trobeu a la venda. cada dia en el món hi ha llibres estalvis a la venda. Cada dia hi ha un senyor britànic que ha d'anar a passar vacances a Mallorca i que vol vendre llibres per tenir euros. Va dir: compreu tots els llibres que estiguin a la venda. L'endemà en Soros va insistir: aneu a borsa i compreu tots els llibres que estiguin a la venda. El tercer dia va tornar a dir la mateixa cosa: aneu a borsa i compreu tots els llibres que estiguin a la venda. I el quart dia el mateix, i el cinquè exactament igual, i el sisè idem d'idem, i el setè era festiu, i el vuitè igual, i el novè el mateix, i el desè exacte. I al cap de 10 dies en Soros havia acumulat una enorme quantitat de llibres esterlines. No cal que us digui que per dedicar-se a aquesta activitat et fa falta un petit capitalet inicial, si no, vas de mal. Bé, en Soros disposa d'aquest capitalet, adquireix tots els llibres. Quan les té totes adquirides, dona un parell de dies de calma als seus agents, i al cap de 2 dies de calma dona un ordre contrari als seus agents: aneu a borsa, intenteu vendre totes les lliures que hem acumulat els dies anteriors. Aquell dia ell es presenta a borsa amb lliures acumulades de 10 dies, però només hi ha demanda de lliures d'un sol dia, només menys igual cada dia, amb la qual es produeix una sobreoferta de lliures que no és compensada per la demanda. Resultat: la lliure baixa de cotització. Aquells que són propietaris de lliures no saben de què va la història del senyor Soros, però veuen que la lliure ha baixat de preu, agafen por i se'n van corrents a vendre les seves lliures abans que baixin més, amb la qual, com és de suposar, contribueixin a que encara baixin més. El tercer dia, aquells que han tingut paciència i han dit: bueno, això ja recuperarà, es donen compte que no recupera, i aleshores també agafen por i també venen les seves. I el quart dia, el cinquè i el sisè, i al cap de 10 dies la lliure havia perdut un 15% del seu valor respecte al moment inicial, que per una moneda és molt, perquè en aquell moment no existia l'euro, però existia el sistema monetari europeu, que obligava a que totes les monedes s'ajudessin entre elles per evitar que cap d'aquestes monedes perdés més d'un 2,25%. Doncs fixeu-vos, la lliure trenca el sistema monetari europeu, cau un 15%. A la que la lliure ha caigut un 15%, en Soros fa una reflexió molt adequada: sembla que les lliures van baratetes, serà qüestió de comprar-ne moltes. I diuen els seus agents: compreu totes les lliures que trobeu en el mercat 15% per sota del seu cost. Es fa amb una enorme quantitat de lliures, i a partir d'aquell dia el senyor queda tranquil·let. Com que ell queda tranquil·let i ja no atabala a la lliure esterlina, de mica en mica la lliure s'anirà recuperant, perquè la veritat és que no hi havia cap causa objectiva per la que la lliure hagués de baixar. De vegades sí que hi ha causes objectives per la seva moneda de baixar. La més famosa de totes, com sabeu, es diu inflació. Si un país té molta inflació i el país veí no té cap inflació, doncs la teva moneda perd valor respecte a la moneda del país veí. Però no era el cas d'Anglaterra. Anglaterra tenia la inflació perfectament controlada. Si la moneda baixava, no era per la inflació, era perquè en Soros me la tabalava. A la que en Soros deixa de tabalar la lliure es recupera. I és el moment que es torna a trobar 15% per munt, quan aquí està 15% per baix. Què diu en Soros? Mira que bé, hem comprat totes aquestes lliures barates a la bancada, serà qüestió de vendre-les. Però no les vendrem de cop, perquè si les venem de cop tornem a fer una sobreoferta de lliures i baixaran. Me n'aniré desprenent amb molt petita quantia, molt petita quantia, i si per casualitat les lliures veig que baixen una mica de preu, m'aturaré i no em vendré més fins al cap d'uns dies que s'hagin recuperat. El senyor té paciència, es va dedicar 5 mesos i mig a vendre aquestes lliures. Al cap de 5 mesos i mig se les havia venit tot, se les havia venut totes 15% més cares de com les havia comprat. Resultat: el senyor Soros amb aquesta operació va guanyar 1.000 milions de dòlars, que en aquell moment equivalien a 150.000 milions les antigues pessetes. No cal que digui que el senyor va quedar satisfet amb l'operació, i únicament va quedar satisfet amb l'operació, sinó que es va vendre un llibre interessantíssim, en el que, entre altres coses, el senyor Soros diu: aquesta activitat a la que jo em dedico és completament immoral i hauria d'estar prohibida, però com que no hi ha cap autoritat que m'ho prohibeixi, ho seguiré fent una temporadeta. D'això fa 16 anys i la temporadeta continua. I això que ja va venir el senyor Domino a la taxa, ningú li va fer cas. De manera que fixeu-vos bé que fa falta una regulació interna i una regulació internacional davant d'aquestes coses, si no, tots seguiran fent el que estan. I aleshores que han sortit? Doncs home, aleshores han sortit per tirar endavant aquesta regulació internacional uns personatges curiosos que es diuen el G20, que reuneixen primer a Washington i després a Londres, diuen que per salvar l'economia internacional. Quina vergonya això del G20. L'única preocupació espanyola sobre el tema és si anem o no hi anem, perquè resulta que en Zapatero hi va, però no hi va amb cadira, hi va amb tamboret, perquè és un temporet que me l'havia deixat en Sarkozy, que és amiguet, i aleshores agafo, ja la torno a dir, a veure si hi anem de pladet o no hi anem de pladet. Molt bé, i la preocupa, escolti, i per què Espanya hi pot anar? I Egipte, que té més habitants que Espanya, ni l'han convidat. Quina democràcia és aquesta? Qui s'organitza per decidir el món? No tenim organismes internacionals de caràcter econòmic, no existeixen les Nacions Unides. Doncs escolti, que ho facin les Nacions Unides. Fins i tot m'atrevi a dir el Fons Monetari Internacional, que no serveix per res o per fer mal, però en tot cas hi ha més gent que no pas en aquest grup dels 24, té uns sistemes de funcionament. Doncs deixem les discussions en allà. Per què hem de dir que això ho resolgui en un grup de 20 privilegiats? Quina democràcia? Doncs a cap d'aquests els hi cau la cara de vergonya per dir que això no és democràtic. Ningú, tots hi van tranquil·lament. Ah sí, els que se'n van a Cuba i diuen Fidel no és demòcrata, això sí. Però en canvi, aquí ningú es preocupa, però, home, però és que no he vist cap comentari al diari. Tots els comentaris sobre si tenim que dir o tenim temporet, tots els que vulgueu, però sobre si això és democràtic o no, cap ni un. Com pot ser que la gent, el pensament aquest únic, aquest pensament oficial, que no es pugui criticar res de res? De cap manera, aquesta gent de demòcrates no en tenen res i ganes de decidir tampoc, perquè ells són els primers que no tenen cap voluntat de frenar aquesta especulació financera de la que estic parlant. I en canvi tothom parlant que la gran reunió, el gran esdeveniment, que comencin a passar, i que altres es democratitzin. Per descomptat, acabo de fer referència al Fons Monetari, que és el que ara hauria de tenir competències en aquest tema, que no sé si és millor o pitjor que les tingui, perquè el Fons Monetari és una altra magnífica demostració de manca de democràcia. Hi ha més països, sí. Com voten? Com a l'ONU? Un país, un vot? No, que ja tampoc és gaire democràtic un país, un vot, perquè si cada país té un vot, la Índia vota el mateix que Andorra, que ja em direu. Doncs, bueno, en tot cas, resulta que el Fons Monetari Internacional encara és pitjor. És pitjor, perquè cada país vota segons la quota que hi aporta. I resulta que en el Fons Monetari hi ha 170 països, dels quals 161, millor dit, els 9 restants, aporten el 52% de la quota, tenen el 52% del vot i tenen sempre majoria absoluta de les votacions. I els 161 restants aporten el 48% de la quota, tenen el 48% del vot i ho carden tot. Això que dic, no ho critico jo, que també ho critico, ho va criticar l'ambaixador britànic a la reunió de Bretton Woods, que és on es va fundar el Fons Monetari Internacional en 1944, d'un país amic, Gran Bretanya. Va aixecar l'ambaixador britànic la mà i li va dir al que presidia la reunió, que era l'ambaixador americà, senyor White, que l'ambaixador americà es deia White, senyor White, aquesta organització, que eren dobles, Banc Mundial i Fons Monetari, que vostès estan constituint, té un únic objectiu: satisfer els interessos dels Estats Units. Exactament així ho va dir. Sembla que aquest senyor White es va enfadar pel que deia l'ambaixador i li va respondre amb mals modals. I com aquest ambaixador era un gentleman britànic, ofès pels mals modals, es va aixecar, va abandonar la reunió i no va tornar a aparèixer per Bretton Woods. Va deixar allà el segon ambaixador que es fes càrrec de la situació. Doncs bé, aquest ambaixador britànic, el primer protestant davant del Fons Monetari Internacional, no era un ambaixador qualsevol, era un senyor que es deia John Maynard Keynes, i com segurament sabeu, està l'economista més important del segle XX, i ara ens reclamem tots d'ells per donar solucions en aquesta nova crisi. Bé, doncs, per tant, primer, el G20, un desastre, el Fons Monetari, un altre desastre. El que hem de fer és aquesta acció política de canviar amb força els organismes econòmics internacionals. És un treball del dia a dia que s'ha de fer. Què més s'ha de fer? Doncs deixeu-me que acabi amb tres cosetes que podrien donar cada una d'elles per un seminari, però només se les anunciaré, perquè si no, no farem res més. Què més hem de fer? Ho he dit abans, de passada ja he dit tot. Abans he dit que les patents han de ser béns públics, però l'aigua també ha de ser ben públic, el sol també ha de ser ben públic, no seria ben natural. I aquí també és una acció política que hem d'insistir. Avui en dia la major part de fonts d'aigua dolça se les està quedant la Nestlé, se les està quedant la Coca-Cola. Impresentable, impresentable. Boicotegem la Coca-Cola, boicotegem la Nestlé. Són actituds diàries que hem de tenir nosaltres davant d'aquestes lluites. Quedarem sense aire perquè aquests desafortunats estan practicant aquest tipus d'actuació. Béns públics seria un altre. Un altre, en el que ja he dit abans, que no voldria entrar perquè m'entretindria molt, perquè és molt important: la correcció en els mitjans de comunicació. Que no ens enganyin, en mans de qui estan aquests mitjans, quins interessos representen, què ens diuen, com ens manipulen constantment. Una vergonya. Ara fa 5 o 6 setmanes que els diaris van plens d'aquesta famosa grip porcina, no sé com se diu, que hem d'anar tots amb el ventallet aquest i no sé què. Que es morirà algú, segurament. De l'altra grip anterior, d'aquesta grip aviar, se n'han mort 200 o 300. Està malament, és diferent, però escolta, 200 o 300, si ho compares amb la malària o compares amb el dengue, és misèria i companyia. I en canvi tots els governs del món dient que, com que se'ns acosta aquesta norma d'això, que ens hem de protegir, i tots els governs del món estan comprant antídots en grans quantitats per disposar, doncs, en moment de dificultat, d'aquest medicament. Qui el produeix? Dos laboratoris del món, Glaxo i Roche. Però ells dos no l'han inventat, l'ha inventat un altre laboratori més petit que s'està fent d'or perquè els hi ha donat la patent en els de Glaxo i els de Roche. Com se diu aquest laboratori? No ho sé. Però el que sí que sé és com se diu l'amo d'aquest laboratori. I l'amo d'aquest laboratori es diu Donald Rumsfeld, secretari de defensa del senyor George Bush. Aquesta és una... I tota la població del món invasivitzada, a base de que si ens hem de posar això, perquè només cal que les televisions tot un dia ens diguin això, perquè tot el que vagi. Aquesta manipulació absoluta dels mitjans l'hem de mirar d'evitar. És un altre element que també hem de treballar, també d'índole política, per sobre això. Què més hem de fer? Doncs acabar. Però dues coses abans, una mica prèvies. Una, i aquí també és un tema que m'entusiasma, però perdoneu que no hi entri en profunditat, però és molt greu, eh? I també aquest tema és tan, de fet, vinculat a l'anterior com abans, el tema permanent del control social. Cada dia, cada dia, cada dia estem més vigilats. I la imbecilització col·lectiva diu que estem contents que ens vigilin, que ens posin una altra orella aquí i una altra orella allà i una altra d'això. A mi em toca anar, per sort o per desgràcia, relativament sovint pels aeroports. Estic disposat a crear l'ONG anticontrol aeroportant. És la imbecilitat, treguis les sabates, miri, no sé què. Vostè és un presumpte delinqüent, com els delinqüents són ells, home. Però on hem arribat a parar? I control social a tot arreu. Ho saben tot, ho saben tot, ho saben tot. Aquest xicot que va fer molt malament perquè va donar una patada a una noia ecuatoriana que anava als ferrocarrils de la Generalitat i que l'han jutjat, estava filmat. Però és que tots els ferrocarrils de la Generalitat, tots els vagons, totes les dades del dia estan filmats, ho saben tot, absolutament tot de nosaltres. I el nostre expedient mèdic està filmat, i el nostre expedient acadèmic està filmat, i les nostres trucades telefòniques, les nostres entrades a internet, i tot, tot, tot, som uns purs titelles, ho saben, i encara tornen, escolti, posa't una lampareta que no estic prou controlat. Home, això no pot ser de cap manera. Mireu, passa res? No, jo dormo tranquil, dormo tranquil. Però, de totes maneres, us deixaré, ja que esteu aquí, deixeu-me que us digui un petit exemple que he viscut de prop a través d'un amic meu. Un amic meu que té una neboda. No una dona, no una filla, no una germana, no una mare, una neboda, que és un parentesc, però no tan proper. Aquesta neboda s'ha casat amb un americà i viu als Estats Units. Ha agafat la nacionalitat nord-americana i, bueno, treballa allà. Treballava en una empresa i tot en un plegat, i haver-hi una convocatòria del que aquí en diria, no sé com en diuen allà, oposicions per l'administració pública. La noia es va presentar, com que tenia la nacionalitat ho podia fer, va guanyar les oposicions amb la plaça número 1. I el dia que em va tocar a prendre possessió de la plaça li van dir que era per la número 2, i ella va preguntar que per què i no li van donar raó. Va començar a contactar uns advocats que li aclarissin la cosa, i ara, un any i pico després, ha rebut la resposta. No l'ha autoritzat a treballar a l'administració nord-americana perquè el seu oncle, és a dir, el meu amic, a l'any 70 o l'any 60 havia estat empresonat per antifranquista. Paraula d'honor. Vosaltres creieu que això, i així funciona el control social. Si el teu oncle, que és un parent de lluny, fa 40 anys havia estat empresonat per una cosa que l'altra banda és un mèdic, que ser antifranquista, doncs resulta que ara tu no pots treballar a l'administració. Quines penques. De moment que anem en compte de tot aquest control social, perquè aquesta economia la tenim molt marcada per aquest control. I l'última cosa, també la deixo perquè si en tres m'estaria dues hores, és que també en aquesta crisi hi ha una cosa molt important. Una part bàsica dels recursos que la societat no té se'ls emporta la preparació de la guerra i la despesa militar. Per eliminar la fam en el món, ho he dit abans, n'hi ha prou amb 50.000 milions d'euros. La fam en el món és, per descomptat, la crisi més important que té aquest planeta. Doncs bé, per fer front a la fam en el món, la FAO ha dit que n'hi ha prou amb 50.000 milions d'euros l'any. La despesa militar anual és d'un bilió 350 mil milions, 27 vegades més. Amb el que dediquem cada any a la preparació de la guerra, podria erradicar la fam durant 27 anys. És una cosa del tot impresentable i que evidentment són recursos que falten després, doncs, a la societat, que falta a l'administració. És un últim punt de part. Bé, només us volia dir això, ja sé que és una cosa inconexa, és la vessada i la que vulgueu, però en fi, un cert catàleg de propostes que s'haurien de donar. Ho deixo. Bé, una mica davant, ens, queda, ens queden 10-12 minutets per fer una miqueta de debat. Sí que us pregaria, si us plau, que les intervencions siguin el més ràpidament possible perquè tothom pugui la seva. Has comentado que habría que hacer público el sistema bancario español. Habría que pagar a los accionistas, pero si la mitad ya es de las autonomías, que son las cajas. Sí. En teoría, tenemos la mitad ya público, ¿no? ¿O no? Sí, però amb un gran perill, perquè aquesta meitat pública, que en part és pública o privada, perquè moltes vegades són fundacions privades o semipúbliques, està en una situació de perill greu. Jo celebro que ho hagis dit, perquè hauria d'haver explicat abans. Com sabeu, les caixes d'estalvi, per aconseguir més diners, estan creant allò que es diuen quotes participatives, és a dir, que tu deixes diners a les caixes. Aquestes quotes participatives, per la pròpia naturalesa de les caixes, que és de fundació, fins ara no tenien drets polítics, però ara aquesta setmana s'està discutint els diaris que els donaran drets polítics. Si els donen drets polítics, començaran a ser com una mena d'accionistes, i si no accionistes, això serà un senyor d'anònima, i llavors això, que teòricament és una mica públic o pseudopúblic, passarà a ser privat del tot. T'ho diria això perquè ja no ho havia dit, que és molt important. D'aquesta dissertació excel·lent, sabem què és el que no, el que en contra de què hem de lluitar, és a dir, de tots aquests disbarats que passen. Ara, entre tots, hauríem de fer un brainstorming i calcular aviam com ho fem, perquè esclar, ara sabem què és tot el que funciona malament, però l'activitat nostra dels que estem aquí és mobilitzar-nos i portar idees de com podem fer-ho, perquè esclar, sabem què hem de fer, però no podem. Mira, si em permets escombrar una mica cap a casa, et posaré un petit exemple, perdoneu que sigui així, de l'organització a la que pertanyo, que és Justícia i Pau. Ja fa 3 anys va començar una campanya que és la campanya Banca Desarmada. Els dos bancs màxims espanyols tenen múltiples inversions en barament, el Santander i el Bilbao. I què han fet fins ara? Doncs bé, ja en 4 ocasions hem anat a la Junta General d'Accionistes del Bilbao i del Santander. Que els nostres companys, 3 companys meus en concret, hi han anat i han comprat una acció simbòlica, perquè si no no pots entrar a la Junta, del Banco de Santander i del Banco de Bilbao. Si tens una sola acció, pots anar a la Junta però no pots parlar. Per poder parlar has de ser un accionista mínimament important i has de tenir un paquet d'accions. Aleshores ens hem dedicat a buscar, perquè sempre trobes entre socis i amics aquell que té un petit paquet d'accions d'aquest banc, i ens les deixen perquè siguem els seus representants. I anem a representar-los a l'Ajuntament. Ens inscrivim al torn de paraules i tiren la cavalleria per sobre. I tirar la cavalleria per sobre vol dir, escolti, senyor Botín, vostè predica molt a fora d'això, però vostè resulta que està invertint en aquesta empresa d'armament i vostè està invertint en aquesta empresa que Centroamèrica actua amb una debacle ecològica de les miniones, i recordo que també ho hem fet amb el Banc de Bilbao, i curiosament, bueno, l'altre dia quan li van dir al Botín, que va anar-hi un company meu la setmana passada que invertia en armes, va respondre: són empreses d'alta tecnologia. Molt bé. I ho hem dit en els del Banc de Bilbao també, i el Banc de Bilbao es va fer una mica més de cas que el Banc de Santander, i li van passar comptes d'una cosa horrorosa, horrorosa, que el Banc de Bilbao està vinculat a les armes, se sap de tota la vida, perquè les armes històricament a Espanya s'han fabricat a Iber, les escopetes, les ametralladores i tot això, i el Banc de Bilbao és el banc local, de manera que hi ha el Banc de Bilbao a finançar la indústria d'armes des de fa 100 anys. Però, en canvi, el que no sabíem i ens va impressionar molt és que el Banc de Bilbao financia exportacions d'armes de països com Itàlia i com Estats Units que venen armes al sud-est asiàtic i que no reben crèdit de bancs americans i de bancs italians perquè no els hi volen donar, i que han recorregut al Banc de Bilbao perquè els hi financia operacions. Una cosa veritablement impresentable, i ho vàrem dir a la Junta. Això els va tocar una mica de prop, i us asseguro que des d'això, que fa 2 anys fins ara, cada 2 o 3 mesos ens venen a visitar la seu de Justícia i Pau directius del Banc de Bilbao de Madrid, que es paguen el viatge, per explicar-nos de tota la llista de crèdits que els hi hem dit quins els van cancel·lant i quins els van reconduint. Aquest l'estem reduint, aquest l'estem cancel·lant, aquest d'això. És a dir, que alguna acció d'aquest tipus, de vegades pressionant alguna petita cosa. Bé, només és un petit exemple, com que el tinc ara recent, perquè l'hem fet ara, però això suposo que es poden fer infinites coses, però alguna d'aquestes concretes poden començar. Alguna pregunta més? Aquest sobre el sol que es guanyen aquests directius no és un disc, és aquí a Espanya. Tot això com es podria evitar aquest rol? Bé, jo suposo que aquí també hauríem d'estar amb allò que deia abans de la legislació i de la capacitat d'intervenció del govern. Suposo que el govern, no sé si amb una economia de mercat ho pot fer o no, que és posar limitacions en els sous. I si no posa limitacions en els sous, el que ha de fer és una fiscalitat. Però amb aquesta gent, si vostè és un directiu que guanya tant, doncs 80% del sou es va fer a l'estat. I s'ha acabat. Això ho fan a Suècia. A Suècia, a l'impost sobre la renda, penso que arriba sobre el 70% dels ingressos. Tu pots cobrar, molt bé, però després el 70% del que has cobrat ho pagues i s'acaba la broma. Fiscalitat, o, jo no soc jurista, coneguent la legislació, potser també es podrien posar portapisses en aquest. El que passa que no ho faran mai, perquè el mateix que ha de prendre el Ministeri d'Hisenda, el dia demà serà director general de compte del Banco de Santander, amb el qual aleshores, com que són passos comunitans, és molt difícil que... Comunitans entre PP i entre socialistes, entre tots. Són passos comunitans quan d'un costat d'altre. És molt difícil que això es passi. Jo voldria felicitar-lo, senyor Arcadi, per les seves dissertacions i també el diumenge, que també vam participar amb la moguda entre persones que segur que hi ha aquí amb allò de comptes transgènics. Sí. Aleshores, hi havia un eslògan que m'ha agradat molt que deia de que i nosaltres, jo com a membre d'una associació de veïns, lluitem, o sigui, de sortir de la partitocràcia a la democràcia participativa. Doni't vostè algunes suggerències que puguem fer de que des de la societat civil com nosaltres des de baix, perquè els colors polítics estan molt descolorits, o sigui, quines coses podríem fer per anar empenyent els polítics perquè no es discuteixin pels partits sinó per les coses lògiques que no tenen color polític. Bé, seria una mica la mateixa cosa que han fet els del Som el que Sembrem, oi? Intentar al marge dels partits polítics tirar endavant. Una cosa que per voluntat dels tres poderosos, que són PP, Convergència i Socialistes, no tiraran endavant. I que només ho han recolzat una mica els d'Iniciativa i els d'Esquerra. Però, bueno, aquestes coses, penso que les iniciatives legislatives, encara que en aquest cas suposadament fracassades, són coses que s'han de tirar endavant. I com que els partits polítics, ens agradin o no ens agradin, acaben fent lleis i acaben fent coses, doncs hem de mirar d'incidir sobre l'actuació, potser sense partitocràcia, però de res. Explicaré també una altra anècdota una mica positiva per no marxar amb el mal sabor de boca, dic, no, és una anècdota que ve de molt lluny, de l'any 82, però la trobo interessant. A l'any 82, amb un tema que nosaltres treballem, que és el tema de la pau, a Europa es van instal·lar allò que se'n diuen, o se'n deien, els euromíssils. Què eren els euromíssils? Eren míssils nuclears americans, com que des dels Estats Units caien a l'aigua, els americans van demanar per instal·lar-los a Europa, perquè llavors ja era més a prop de Rússia i arribarien més bé. I cinc països europeus van deixar territori. Cinc països que es diuen Anglaterra, Itàlia, Bèlgica, Holanda i Alemanya. Cinc països que van dir així, nosaltres deixarem terreny als Estats Units, aquí col·loques els míssils i els míssils atacaran després a Rússia. Però a Holanda hi ha un moviment pacifista fort, que seria una d'aquestes maneres d'intervenir. I els pacifistes holandesos van dir que no volien míssils americans en el seu territori per amenaçar Rússia. Es van dirigir al govern i van dir no volen míssils. El govern va dir ho teniu malament perquè hi han donat el vistiplau als Estats Units i aquí els col·locarem. Molt bé, els pacifistes van informar una mica i van veure que la Constitució de Holanda deia que quan el govern prenia una decisió de política internacional, no pas si la prenia de política interna, però sí si era de política internacional, no era suficient que l'acord fos del Consell de Ministres, calia que hi hagués un vistiplau parlamentari al darrere. Es van dirigir al govern i van dir, escolta, això si no els hi aprova el Parlament, vostès no poden fer. El govern va dir, cap problema, tenim majoria parlamentària, fem una sessió de tràmit, el Parlament ens ho aprova i s'ha acabat. Van convocar, si hem de clar, van convocar una sessió parlamentària al cap de 3 setmanes. I durant aquelles 3 setmanes, els pacifistes holandesos van organitzar. I si a Holanda hi ha 300 diputats o diputades, es van organitzar 900 pacifistes a raó de 3 pacifistes per diputat. Cada diputat tenia 3 padrins pacifistes. I quan el diputat de bon matí arribava a la feina, es trobava el padrí pacifista del torn del matí, que me li deia que has de votar d'aquí 3 setmanes. I ell deia, oh, allò dels míssils. I què votaràs? O el que et digui el partit no, el que et digui el partit no, el que et digui la consciència. Perquè d'aquí el que farem és instal·lar uns míssils que amenaçaran a Rússia, Rússia posarà uns que ens amenaçaran a nosaltres, casa nostra serà Hiroshima, casa nostra serà Nagasaki, vols que el teu nen quedi com això? No, i doncs vota que no. Molt bé, em deixava tranquil en el diputat arribava al migdia a casa seva, es trobava a la porta, el pacifista del tot el migdia, que me'l seguia instruint severament. I per si no n'hi havia prou, encara tenia un pacifista de reserva, el Tondrell, que me'l deixava ja massacrant definitivament. Total, va arribar el moment de la votació i el Parlament holandès, tot i que tenia majoria al govern, va desautoritzar el govern i no es van instal·lar. Jo diria que aquesta seria una de les fórmules amb les quals ens hauríem de preparar per actuar.